Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfetti, kerem etti. Bizleri tekrar buluşturdu. Ramazan-ı Şerif'te canlı yayınlarda bulunamadık. Ancak konferanslardan canlı yayın bağlantıları oldu sizlere. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde Umre'ye gittik. Ve böylece ilk olarak geçen haftada telefonla Umre'den döndüğümüz gün olduğu için telefonla katıldık. Bu gece stüdyoda, Lale Gül FM stüdyolarında canlı olarak sizlerle buluştuk. Allah-u Teala engelleri ortadan kaldırdı ve yardımcılarımızı ziyade ettiği için ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu vesileyle bu gece Şam-ı Şerif ulemasından Muhammed Vail Elhanbeli isminde kıymetli bir alim, fakih, muhaddis, hoca efendi, üstad aramızda bulunuyor, İstanbul'umuzda bulunuyor. Onu da konuk ettik misafir olarak, sizlerin istifade etmeniz için kendisiyle bazı hususlarda konuşacağız. Kendisine bazı sualler yönelteceğiz ve onun cevaplarını size aktarmaya, Türkçe anlayacağınız lisan üzere nakletmeye çalışacağız. Allah-u Teala bizlerden hüsnü ifade, sizlerden hüsnü istifadeler nasip ve müyesser eylesin. Ulemanın kıymetini bilmek lazım. Biliyorsunuz ehli sünnet ulemasının sayısı azalmıştır. Alim çoktur fakat ehli sünnet itikadını, amelini muhafaza edenler azalmıştır. Onların da efendim sizlere birçok söyleyecekleri meseleler vardır. Dünya ve ahiretimizin kurtarmamızın yolu, iki can saadetinin tek yolu, çaresi ulemayı taklittir. Çünkü kendi kafamıza iş yaparsak biz Kur'an-ı Kerim'den direkt mana çıkaracak gücümüz yok. Hadis-i şeriflerden mana anlayacak gücümüz yok. Onun için alimleri taklit etmek durumundayız. Men kallede alimen lekiyallah salimen. Bir alimle karşılaşan, bir alimi taklit eden, ona hakkıyla uyan, tabi hangi alim bu? Ehli sünnet vel cemaat itikadı ve ameli üzere olan bir alimdir bundan maksat. Allah'a selametle kavuşur, iki cihanı mamur olur ve günahsız olarak ahirete çıkması nasip olur. Onun için ulemanın eteklerini bırakmayalım, alimlerden istifade edelim. Hoca efendi şu anda bizim sorularımıza göre sizlere cevaplar verecek, biz de size tercüme edeceğiz. Haftaya inşallah biz salı gecesi, Allah Teala bir mani vermezse, sohbetlerimize, derslerimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Seyyidil Fadıl, nes'el ankum evvelen an rihletikum ile Türkiye ve mâzâ lekîtum fi hâdî'l diyâr fi hâdî'l bilâd keyfe ferahukum ve îdukum fi hâdî'l bilâd diye evvela Türkiye'ye gelişini ve bu birkaç gün zarfında, bir haftadan fazla buradadır. Nelerle karşılaştı bayram münasebetiyle, bayram neticesinde neler gördü, neler size bundan aktaracak, onu soruyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kable kulli şey, لابد أن أشكركم لاستضافتكم للعبد الفقير ولإجراء هذه المقابلة معي، وأنا طالب علم أتعلم عند العلماء وأنهل عندهم، فأشكركم على هذا الاستقبال وعلى هذا الترحاب وعلى هذه الإذاعة أولا. Evet, diyorlar ki evvela Allah-u Teala'ya hamd, Resulüne salatü selam, âli ashabına salatü selamdan sonra bu karşılaşma ve mukabele, bu programda bizi konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Evvela diyor ben ilim tahsil eden bir kişiyim. Tabii tevazu ediyor. Kendisi hakikaten ulemanın yanında talibim diyor. Tabii her ilim sahibinin üstünde bir alim vardır ama kendisi hakikaten dünya üzerinde ihtisası olan, ilim hususunda bayağı ilerlemiş olan bir zattır. Fakat o tevazu ederek diyor ki ben ilim tahsil etmekteyim, ulemanın önünde diz çökmekteyim. fakir, aciz bir kulum. Tabii ki gerçek alimlerin usulü, üslubu böyle oluyor. Ve siz de beni misafir ettiğiniz için size teşekkür ederim diyor. وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْبِلَادِ لِعِدَّةِ أُمُورٍ مِنْهَا بَحْثًا عَنِ التُّرَاثِ الإسلامي الذي توزع في مشارق الأرض وفي مغاربها. Evvela birkaç şey için buraya Türkiye'ye geldim. Bu birinci sebep İslam mirasını, İslam kültürünü araştırmak. Çünkü İslam mirası dünyanın doğularına ve batılarına yayılmış durumdadır. Hakikaten eserler biliyorsunuz. İngiltere'de, Londra'da, Avrupa'da, Amerika'daki müzelerde dahi İslami eserler var. Tabii bunların birçoğu da Türkiye'mizdedir. Bu yüzden İslam kültürünü araştırmaya geldim diyor. وَالْأَمْرُ الثَّانِي لِكَيْ أَجْتَمِعَ مَعَ الْعُلَمَاءِ وَمَعَ إِخْوَانِنَا مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ فَبِهَذِهِ الرَّحَلَاتِ وَأَمْثَالِهَا تَقْوَى الصِّلَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذِهِ نَحْنُ بِحَاجَتِهَا حَاجَةً مَاسَّةً فِي هَذَا الزَّمَنِ. Evet. İkinci geliş gayem, ulema ile görüşerek, alimlerle görüşerek onlarla sıle ve irtibatlarımızı kuvvetlendirmektir. Çünkü bu zamanda en büyük ihtiyacımız olan konu budur ki alimler birbirlerini ziyaret etmeli, birbirleriyle karşılaşıp görüşmeli, ilmi müzakereler yaparak İslami meseleleri, Müslümanların dertlerini paylaşmalıdırlar. وَإِذَا سَمِحَ لِي أُسْتَاذِي وشيخي الشيخ جبلي حفظه الله وتعالى وهو مضيفي في هذا اليوم وفي هذا اللقاء إذا سمح لي أن أتكلم بكلام موجز عن الهدف الأول الذي أتيت لأجله فأكون له من الشاكرين. Evet. Diyor siz bana ilk hedefim, esas gayemin ne olduğunu anlatma fırsatı verirseniz ben size teşekkür edenlerden olurum diyor. Tefaddalu. أيها الإخوة الأكارم وأيها المستمعون ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن المسلمين سبقوا العالم في كثير من العلوم. Dinleyenler, kıymetli kardeşlerimiz, şunu evvela bilelim ki Müslümanlar bu dünyada ilmi konularda birçok çığır açmışlardır ve bütün insanları öne geçmişlerdir. Herkesten ileri gitmişlerdir. Birçok ilim dalını Müslümanlar keşfetmiş ve ilerletmişlerdir. وهذا الكلام الذي أقوله لكم أيها الإخوة المستمعون لا أقوله من باب العاطفة لأنني مسلم لا أبدا بل أقوله بأدلة رأيتها بعيني وقرأتها في هذا التراث الذي توزع وانتشر في انحاء العالم. Ben bunu diyor kendi Müslüman olduğum için İslam'a Müslümanlara bir paye vermek için söylemiyorum. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve yayılmış olan İslam mirası ve İslam kültürüyle ilgili birçok araştırmalarımda bizzat gördüğüm, müşahede ettiğim ve okuduğum şeyler vesilesiyle bizzat müşahede ettiğim gerçekler vardır ki İslam ve Müslümanlar birçok keşiflerde bulunmuşlar ve insanlığa hizmet etmişler ve bu ilimleri herkesten önce onlar keşfetmişlerdir. وَسَأَذْكُرُوا مِثَالًا وَاحِدًا وَبِخْتِصَارٍ شَد۪يدٍ دَل۪يلًا عَلَى هَذَا الْكَلَامِ. Bu söze delil olarak kısaca çok önemli bir misal arz edeyim. مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَتِي بِالْمَخْطُوطَاتِ وَالتُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ. Dünyanın dört bir tarafındaki yazma eserler, İslami ve özellikle Arapça olan yazma eserleri araştırırken gördüm ki kullu nas ya'lem ve kullu mutaallimin ya'lemun en allazi ikteşefa kurawiyet el ard ve neşeraha hakikaten ilmiyeten huwa alimun felakiyun min Fransa meşkurun şehidet lehu beşeriyet bihadha el emr. Herkes biliyor, hatta gençler, çocuklar dahi biliyor ki dünyanın yuvarlak olduğunu keşfeden kişi Fransız bir bilim adamı olarak bilinmektedir ve bütün alem, cihan onun bu buluşundan dolayı ona müteşekkirdir. ولكن أقول لمسامعكم وأنشر أمرا أراه واجبا علي أن أبلغكم إياه وهو ما يلي. Evet, lakin size siz dinleyenlerimize şunu, şu hakikati açıklamak istiyorum ve şu gerçeği söylemek istiyorum ki şunu bilmeniz gerekiyor ki كان هناك عالم كبير في الفلك والهندسة اسمه ابن الشاطر من كبار علماء العرب والمسلمين. Evet, Arap ve İslam aleminin en büyük alimlerinden gök ilimleriyle, kozmografyayla ve hendeseyle uğraşan İbn-i Şatır adında büyük bir alim var idi. توفي سنة 77 و 700 باختصار ثلاث سبعات أمام بعضها. Yani kolay anlamanız için 777 senesinde tüfiye. Vefatı 777 Hicri. Hicri hesap ile 777'de vefat etmiş bu zat. له كتب كثيرة في علم الفلك والهندسة لا تزال قيدا في قيد المخطوط فرج الله عنها. Evet, bu zatın birçok eserleri var, özellikle gök ilimleri ve hendese hakkında birçok yazma eserleri var ki Allah Teala onları diyor yazma halinden kurtarsın, yani baskı haline getirsin ki insanlar istifade edebilsin. وأكثر كتبه ومؤلفاته وللأسف نجدها في المكاتب الخاصة والعامة في فرنسا. Evet, bu zatın yazma eserlerinin, özel eserleri ve diğer kitaplarının araştırdığımız zaman bunların ekserisini Fransa'nın özel veya genel kütüphanelerinde buluyoruz. وَلَهُ مَخْطُوطٌ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ وَنَقْلِيَّةٍ إِلَى كُرَوِيَّةِ الْأَرْضِ وَكَانَ هَذَا الْمَخْطُوطُ مَحْفُوظًا عِنْدَنَا بِدِمَشْقٍ في الجامع الأموي. Evet, bu zatın özel bir yazma eseri var. Yeryüzünün, dünyanın yuvarlak oluşu hakkında yazmış olduğu kıymetli bir eseri var. Bu Cami-i Emevi'de, Şam-ı Şerif'te Cami-i Emevi'nin kütüphanesinde bizim yanımızda saklanıyordu. وملك ألمانيا غليوم عندما زار دمشق في أواخر عهد السلطان عبد الحميد أول ما أخذه معه من دمشق أخذ هذا الكتاب وهو محفوظ في المكتبة العامة ببرلين بألمانيا. غليون اسمه؟ غليوم الملك. غليوم. غليوم. Almanya'nın hükümdarı Sultan Abdülhamit zamanında Şam-ı Şerif'i ziyarete geldi. Galyum diyor, ikinci Galyum adı. Bu kişi geldiğinde Cami-i Emevi'ye, Şam-ı Şerif'e ilk olarak bu kitabı alıyor. Oradaki yazma eseri bu kütüphaneden alarak götürüyor. Evvela bu Berlin'de bir müzede, bir kütüphanede saklanıyor. هذا باختصار شديد جدا احببت ان اذكره لكم ايها الاخوه لبيان هذا التراث العلمي الكبير الذي تركه اجدادنا. Evet. Yani ecdadımızın bize bıraktığı büyük ilme, bir mirasa, kültüre kısa ve çok kısa bir özetle temas ettim ki yani geçmiş büyüklerimizin İslam ulemasının dünyaya neler kazandırdığı, bugün dünyadaki bu kafirlerin efendim bu ilimlerinin birçoğunun İslam'dan ve Müslümanlardan esinlenme olduğunu anlayasınız, bilesiniz. Hani bu zamanda İslam uleması hakir görülüp de devamlı gavurların bilginleri yüceltilmeye çalışılıyor ya, onun için kıymetli üstadımız bu konuda bizleri uyararak sözlerine başladı ki en büyük ilim, en büyük hizmet dünya alemine Müslümanlar tarafından olmuştur. والأمر الآخر الذي أتيت لأجله وهو الاستماع بطلب العلم والعلماء وإخواننا من الطلاب فقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بالاجتماع بعدة منهم ولله الحمد منهم من طلاب أستاذنا وشيخنا الشيخ محمود أفندي الذي تربينا في دمشق عند شيوخنا وعلمائنا على حبه وعلى أنه يمثل أهل السنة والجماعة في هذه البلاد ولله الحمد. İlim talebeleriyle, ilim tahsil eden kimselerle ve ilimle uğraşan kimselerle görüşmek için Türkiye'ye geldiğimizi beyan etmiştik. Görüştüğümüz zevat-ı kiramın başında Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri gelmektedir ki biz Şam-ı Şerif'te hocalarımız ve bütün şeyhlerimiz ve hocalarımızın yanında o Mahmud Efendi Hazretleri'nin muhabbeti ve sevgisi üzere yetiştik, büyütüldük. Ve bu kıymetli beldelerde, bu Türkiye'de Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in kalesi, kalkanı, imamı olarak o zatı tanımaktayız diyor. والحمد لله قد وفقت لما أتيت لأجله، وإخواننا ومكاتب هذه الحكومة وهذه البلدة فتحت لنا أبوابها ولله الحمد ومنه التوفيق والفضل. Evet. Ve bizim geldiğimiz geliş gayemiz olan ulema ile görüşmek, işte başta Mahmud Efendi Hazretleri olmak üzere diğer birçok zevat ile ulema ile görüşmeler nasip oldu, ilim tahsil eden kimselerle faydalar, istifadeler nasip oldu ve bu memleketin yönetiminin efendim tabii özellikle kütüphanelerle ilgili yöneticiler de bizlere kütüphanelerin kapılarını açtılar. Zaten genel olarak bütün ziyaretçilere, araştırmacılara kapılar açık. Böylece yazma eserlere ve yani baskısı olmayan, piyasada mevcudu olmayan dünyada yazma eserler, nadir eserlere muttali olduk. Onları müzakere ve görme imkanı bulduk. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya hamdü senalar ederiz diyorum. Naam. Şimdi üstada efendim Türkiye ile tabii Şam-ı Şerif'in, Suriye'nin çok büyük irtibatları var. Evvelce Osmanlı zamanında çok büyük irtibatlar, tamamen aynı kültürler, aynı efendim konuşmalar aramızda var idi. Bu vesileyle tarihen Şam'la İstanbul'un, Türkiye'nin irtibatı hakkında bir soru yöneltelim. Üstadi el Fadıl, nes'el ankum an tarih Dimeşk yani vel ahval el cariye beyne ehli İstanbul, beyne ehli Türkiye, beyne ehli Suriye, beyne ehli Şam, an el ahval ve tarih beynehum ve te'thirat ve te'thirat min ba'dihim. Vallahi eyyuhel Üstadül Kerim, ya şeyhana Şeyh Jubbeli, إذا طلبت مني أو أردت أن أتكلم في هذا الموضوع، هذا موضوع يطول لكن أنا أوجزه بفقرتين اثنتين. Bu konu diyor, sorduğun konu çok uzun bir konu. Ne kadar uzatabilecek istesem uzatabiliriz ama iki paragraf ile bu konuyu kısaca beyan etmeye çalışayım. الفقرة الأولى تعود إلى زمن بعيد عندما أراد أجدادكم من سلاطين آل عثمان أن يفكروا في الإتيان إلى بلاد الشام. Birinci mevzu şunu anlatalım. Osmanlılar, sizin dedeleriniz olan Osmanlılar Şam beldelerine gelmek istedikleri zaman فقد تكون بلاد الشام حلب مدن الشام التي تتكون منها بلاد الشام أو الجمهورية السورية في هذه الأيام حمص سوريا حلب دمشق هذه الجمهوريات هي الوحيدة أو من الدول القليلة التي ما فتح عنوة السلطان سليم الذي فتح دمشق ما فتح عنوة أبدا يعني حربا وإن وليس صلحا وإنما خرج أهلها إلى عين تاب وهم طلبوا منه أن يدخل إليهم لكي يوحد هذه المدن نعم نعم يعني ما دخلوها حربا بل صلحا لا صلحا بل طلبا طلبا طلبا صلحا هذا معروف في التاريخ لا لا نعم وإنما نحن أتيناكم طالبين قلنا لكم تعالوا فافتحوا بلادنا سلطان سليم سلطان سليم رضي الله عنه رضي الله يوسف سلطان سليم هذا فاتح مصر فاتح مصر مصر فتدا يوسف سلطان سليم هان حضرتلري diyor. Şimdi bizim oralarda diyor tabii Şam-ı Şerif beldeleri birkaç vilayetlerden müteşekkildir. Biliyorsunuz Halep, Humus, Şam ve civarındaki beldeler. Biz diyor Yavuz Sultan Selim Han'dan savaşla yani sizin dedeleriniz bizim oraları savaşla fethetmediler. Hatta ben sulh olarak dedim. Dedi ki sulh olarak da değil. Çünkü sulhün de bir usulü vardır. Tabii onlar fethetmeye gelirler. Bunlar efendim cevap verirler, veremezler. Bari anlaşalım, barışalım derler. Bu şekilde olmadı. Biz diyor talep, yani buna talep denir. Talep de nedir? Bizim diyor ecdadımız Antep'e kadar geldiler. Ve Yavuz Sultan Selim'e dediler ki Dehebel vücehâ'u ve tücâru ve ulemâ ve hum talebû. Tacirler, alimler ve ileri gelenler Antep'e elçiler halinde heyet gönderdiler. Ve dediler ki Yavuz Sultan Selim Han'a gel bu bizim buraları fethet. Yani ne demek? Bizim diyarımızı birleştir. Bu şehirleri birleştir. Bunlar birbirinden ayrı olmasınlar, hepsi farklı farklı yönetimlere tabi olmasınlar, bir yönetim altında olsunlar. Fethun misl hada al-futuh كيف تتوقع يا شيخنا الشيخ جبلي يعني böyle كيف تتوقع حالة أهله مع هؤلاء الفاتحين يعني burada diyor böyle bir fetih eşi misli görülmemiş bir fetih yani talep yoluyla gelin bizi birleştirin demek suretiyle istenilen bir fetih neticesinde fethedenlerle fethedilenler arasında nasıl bir anlaşma, nasıl bir efendim tanışma, nasıl bir geçim olur, bu nasıl düşünülebilir? Bunu siz tasavvur edin. هذه الفقرة الأولى وهي فقرة قديمة تعود إلى آبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم. Bu sizin hepimizin atalarımız, babalarımız ve dedelerimizle alakalı bir husus olduğu için bu birinci mevzu budur. Bunu dedikten sonra gerisi kolay anlaşılır. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن واقعنا الحالي الآن يعني ما يتعلق بي بشخصي وبشخصك يا شيخ جبري. Evet, ama şu andaki duruma gelecek olursak yani senle benle alakalı düşünecek olursak فالعلاقة بين البلدين ولله الحمد قائمة على المؤاخاة والمحبة والمؤازرة في الاقتصاد والسياسة والأمور الداخلية والخارجية. Evet, şu anda tabii kardeşlik, birbirine yardım, destek, efendim ekonomi olsun, siyasi yönetimler olsun, her hususta Türkiye ile Suriye birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindedir. وَأَنَا أَتَوَجَّهُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ عَلَى صِغَرِ حَجْمِي وَضَعْفِي وَجَهْلِي بالشكر للحكومتين السورية والتركية evet. على هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين evet. المسلمين ولله الحمد. Evet, ben diyor tabii diyor kendi hacmimin küçüklüğüne rağmen yani tevazu ediyor. Benim diyor tabii bu işlerde dahlim yok ama yine de bize düşen Allah-u Teala'ya hamd ettikten sonra Suriye ve Türkiye hükümetlerinin bu birbirlerine karşı olan samimi efendim iltifatları, ittihatları, birlik ve beraberliklerinden dolayı Allah-u Teala'ya hamd ederiz, onlara da teşekkür ederiz, minnetlerimizi arz ederiz diyor. Tamam. Şimdi kıymetli üstadımıza sadede gelecek olursak evvela tabii bu zamanda bazı reformistler, yenilikçiler türediler. Bunlar eski alimleri tenkit etmek üzere görüşlerini tesis ettiler ve geçmiş ulemaya hakaret ederek efendim mezhep büyüklerine, müçtehitlere varıncaya kadar onları hataya, yanlışa, yalana nispet ederek onları Yahudilere benzeme, Yahudilere meyletme şeklinde efendim iftiralara tabi tutarak çok büyük ifsatlar yapmakta oldukları için biz de kendisine bu husustaki bazı görüşlerini soracağız. Yani Kur'an-ı Kerim'e bağlılık sünnet seniyesiz olur mu? Sünnet seniyeye bağlılık dört mezhebe bağlanmadan olabilir mi? Bu hususta genel görüşlerini soracağız ve cevaplarını size nakledeceğiz. Şeyh el-Fadıl nes'el ankum fi hadez zaman yani kabl hadez zaman leyse bir kesir ve lakin yani münzümiyeteyn sene yümkün bede yani neşe rical منتسبون إلى أهل العلم يدعون العلم ولكن بضاعتهم التحقير على السلف الصالح يقولون مثلا القرآن يكفينا بعضهم يفرق بين الكتاب والسنة بعضهم يقر بالسنة ولكن يفرق بين السنة يفرق بين السنة مثلا إذا حديث لا يوافق أهواءهم ولو كان صحيح ولو كان في صحيح البخاري لا يقبلونه مثلا إذا ينكرون نزول المسيح مثلا ينكرون نزول المسيح لو سألت عنهم يقولون لا يوجد في الصحيحين ولو يوجد في أبي داود لا يقبلون مثلا فإذا قلت فإذا سألت عن خروج عن خروج المهدي مثلا فإذا سألت عن خروج المهدي مثلا يقولون لا يوجد في الصحيحين إذا ننكرها ولو كان في سائر السنن وإذا سألت عنهم عن نزول المسيح ينكرونه أنت إذا قلت لهم مثلا هو في الصحيحين إذا لم يوجد في غيرها من غيرهما من السنن هو في الصحيحين إذا يقولون ليس في القرآن يعني هذا يؤسسون الإنكار على مراتب إذا يوافق أهواءهم ولو كان حديث ضعيف ولو شاذ يقبلونه فإذا لم يوافق أهواءهم وآراءهم ينكرونه ولو كان في البخاري ينكرونه ويهجمون على السلف الصالح يقولون أبو حنيفة خطأ، الشافعي له خطأ كثير، هذا يخطئون أئمة المجتهدين ويقولون التمسك بالمذاهب الأربعة لا لا ليس بلازم، نحن نجتهد من الكتاب والسنة، ما نفهم من الكتاب والسنة نعمل بهذا. ويحرضون الناس يقولون اتركوا المذاهب واتركوا تقليد الفقهاء، لازم أنتم تأخذون المآل التركي، تشوفون من المآل إيش تقرؤون تعملون به. هكذا يقولون. يعني نسأل عن حضرتكم جواب الشافعي إن شاء الله في هذه المسألة. أكرمكم الله. طبعا شيخي وأستاذي الشيخ جبلي، تكلمتم عن مواضيع تكثر وللأسف، أقولها بصراحة تكثر وللأسف في هذا الزمان، وسببه أمر واحد لا ثاني له، وهو قلة العلم وقلة العلماء وضعف طلاب العلم. Şimdi çok bu mesele diyor, çok vuku bulan, şu zamanda çok sorulan, çok cevaba muhtaç olan önemli bir konudur. Fakat bunun tek sebebi var. O da diyor, ilim azalmıştır. Ehli sünnet alimler azalmıştır ve ilim meraklıları, gerçek ilmi, ehli sünnet ilmini tahsil eden talibi ilimler azalmıştır. Bundan dolayı bu mesele cahillerin eline kalmıştır. Kendisini alim zanneden, alim ol iddiasında, alimlik iddiasında olanlar ortaya çıkmıştır. Cahiller de neye uyacağını şaşırmıştır. وإذا سمحت لي أن أفند وأن أقسم هذه المواضيع التي ذكرتها لي بفقرات نتكلم عليها واحدة واحدة أكون لك من الشاكرين. Evet, şimdi diyor eğer ki bu meseleyi mevzulara bölersek, bazı başlıklar altında taksim edip tek tek ele alırsak size şükran borçlu olurum diyor. Tefaddalu. الأمر الأول في هذه المسائل التي ذكرتها العقل والنص. Bu meselede mühim olan akıl bir de delil. İki şey çalıştırılacak. أولا أقول في هذا الموضوع ما هو منهج السلف مع النص عقلا؟ نعم. منهج السلف نعم. مع النص عقلا نعم. ما هو؟ يعني geçmiş büyüklerin sahabeden sonra gelen tabi'in tebe'i tabi'in bu zatların nas, yani nas dediğimiz ayet hadis gibi delil, Allah ve Resulü'nden bir beyan, bir meselede bir izah geldiyse geçmiş büyükler aklen bundan karşı nasıl davranırlardı? كان منهج السلف مع النص عقلا يتجه نحو عدة أمور. Bu birkaç şekilde değerlendirilir. أولها بعد الصحة الاعتقاد الجازم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evvela diyor, zaten Kur'an-ı Kerim tartışmasız. Hadis-i şeriflere gelince, bir hadis-i şerifin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildiği, ondan bize geldiği tespit edilmesi şartı var. Eğer bu tespit edildiyse, yani kaynaklarda, sahih kaynaklarda yer alarak hadisin Resulullah'a isnadı sahihse, artık kesin bir itikad ile o meselede yakini bir inanca sahip olurlardı. Tartışmasız, şeksiz ve şüphesiz. فيتكلمون عليه عقلا. طبعا لن أتكلم عن الناحية الإسنادية لأنها خارج موضوعنا. فيتكلمون عليه عقلا من حيث اللغة، من حيث ما سيكون، من حيث متى سيكون، لكن هل نرى أن سلفنا وهم المشهود لهم بالخيرية إذا ما وافق عقولهم نفوه أو قالوا رسول الله لا يعرف هذا أو لا يقوله؟ أتحدى أي عالم أن يأتينا بهذا مثال. Yani diyor ki geçmiş büyükler, tabi'in, tebe-i tabi'in, ki bunların hayırlı olduklarına dair kesin delil vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı asır benim asrımda yaşayanlar, ondan sonra onları takip edenler, ondan sonra onları takip edenler. Bu duruma baktığımız zaman şu anda biz en hayırlı bir asırda olduğumuzu iddia edemeyiz. Dolayısıyla bu zamanın alimleri de en hayırlı alimler değildirler. O halde en hayırlı kimdir? En hayırlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelenler, ondan sonra gelenler, böyle sırayla gidiyor. O zaman bu büyükler ne yaptılar? Bir hadis-i şerifin, biz tabii hadis-i şerifin sahih olduğu nasıl tespit edilir o konuya girmiyoruz diyor mevzumuz haricinde. Zaten onun yolları var, usulleri var. Ancak bir hadis sahih ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu buyurmuşsa, hiçbir alim diyor, ben diyor burada meydan okuyorum. Efendim, geçmiş büyüklerden hiçbir alim bu benim aklıma uymuyor veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilemedi veyahut yanlış anladı veyahut da bak sonra olacakları bilmiyordu, şu meseleyi bilmiyordu, şu ilmi bilmiyordu, işte gök ilmini bilmiyordu. Yerim onun için bu meselede efendim buyurduğunu araştıralım, bakalım uygun mudur değil midir, yeni tekniklere, fenlere, buluşlara uyuyor mu uymuyor mu. Mesela geçmişte Ehl-i Sünnet dairesinde olan hiçbir alim aklıma uyuyor mu uymuyor mu diye aklı ölçü yapmamıştır. Resulullah'ın buyurduğu bir şey hakkında sallallahu aleyhi ve sellem aklıma uydu uymadı efendim diye bir ayrım yapmamıştır. Ve burada meydan okuyorum diyor. Bu hususta bir delil bulabilen geçmiş alimlerden bir hadis hakkında Resulullah böyle buyurdu ama peşinden ama diyen efendim bir alim bulsunlar, getirsinler, onun bir sözünü nakletsinler. وسأضرب مثالا أسأل الله أن أكون موفقا لهذا الموضوع باختيار هذا المثال. Evet, bir misal vererek bir misal seçimi yapıyorum diyor. Tabii bütün konulara birden giremez, vakit yok, ama bu misali de seçmekte muvaffak olmayı Allah Teala'dan diliyorum. Bir misalle bunu anlatayım kısaca diyor. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Evet, bir hadis-i şerifi misal olarak seçtim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, mutlaka İstanbul'u fethedeceksiniz. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu da ne güzel ordudur. طيب أيها الإخوة المستمعون من طالب علم ومن عالم ومن محب ومن غيره. Ey bizi dinleyen kardeşlerimiz, ilim talebesi de olabilirsiniz, alim de olabilirsiniz veyahut da bu ilmi seven kişiler de olabilirsiniz. Hepinize sesleniyorum. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في المدينة المنورة يعني في الحجاز في شبه الجزيرة العربية ما معنى هذا الكلام؟ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda, yani Arap Yarımadası'nın bir bölgesinde, yani Medine-i Münevvere mıntıkasında bu sözü söylediği zaman, İstanbul'u fethedeceksiniz buyurduğu zaman bunun manası neydi? هل كان يتوقع في العقل أن هذه الدولة الصغيرة وهؤلاء الصحابة الذين ما تجاوز المليون كانوا أقل من مليون هل يتوقع أنهم سيفتحون أقوى وأعتى بلدة عرفها التاريخ البشري؟ يعني o zamanki Medine'nin nüfusunu düşünelim, Müslüman nüfusunu düşünelim. Diyor ki 1 milyona bile ulaşmamış. Zaten sahabe hemen hemen 100 bin küsurlarda sayısı sahabenin. Hadi bunun teferruatıyla, işte doğdu doğacaklarıyla 1 milyon diyelim. Bu böyle bir nüfusa sahip olan bir küçük devlet, yani Medine-i Münevvere'deki bir İslam devleti o zaman için hiç bu devletin efendim itikadına, işte İslam dinine mensup olanların dünyanın en güçlü imparatorluğunu yeneceği, onlara galip geleceği düşünülebilir miydi? طيب صحابة رسول الله أيقنوا وسمعوا ما خالفوا هذا الكلام هؤلاء الصحابة. طيب من بعدهم التابعين هل ورد أن واحدا منهم قال هل يعقل نحن القلة الذين نعيش في شبه الجزيرة العربية في بلاد الحجاز سنفتح أعظم بلدة عرفها التاريخ هل ورد هذا عن واحد أتحدى كل مستمع هل ورد هذا عن واحد من التابعين؟ يعني diyor bütün dinleyenlere diyor burada açıkça söylüyorum, yani onlar dikkatle kafalarını çalıştırsınlar, akıllarını kullansınlar. Tabiinden, yani sahabeden sonra gelen, sahabeden rivayet edebilen, onları görmüş olan tabaka ehlinden bir kişinin aklına bile efendim böyle Hicaz topraklarında küçücük bir devlet kurmuş olan Müslümanların, tarihin tanıdığı en büyük imparatorluk olan Konstantin'i efendim fethedeceği, orayı ele geçireceği ne dair zerre kadar bir şüphe, ya bu aklen mantıken olacak şey değil, bu nasıl bir şey diye akıllarından bile geçtiğine dair bir rivayet gören, bilen, bulan olmuş mudur diyor. ومن بعد التابعين كل السلف هل قال واحد منهم هل يعقل أننا نفتح القسطنطينية ولكن كلهم أيقنوا وصدقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مخالف للعقل وللطاقة البشرية بيقين. İşte sahabeden sonra gelenler tabi'in diyoruz. Onlardan sonra gelen tebe'i tabi'in diyoruz. Bunlardan da bir tane bulabilirler mi? Hangi kitapta, hangi kaynakta bulabilirler ki? Bir tanesi bu hususta şüphe etmiş. Ya olacak iş midir? Biz efendim küçücük bir nüfusa sahibiz. Dünyanın en büyük devleti Konstantin. Biz bunu nasıl yenebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu işi, bu buyurduğu nasıl gerçekleşecek? Bu olacak iş değil diye şüphelenen veya bunu dile getiren bir kişi bile duyulmuş değil. Ya ne yaptılar? Hepsi de yakinen inandılar ki Allah Resulü'nün Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurdukları haktır ve gerçektir. Mutlaka bir gün gerçekleşecektir. O zaman efendim biz bunun peşine düşelim. Nasıl gerçekleşir? Biz ona gayret edelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurdukları akla uymaz. Akılla anlaşılacak şeyler, yani akıl bunu uzak görebilir. İnsanın gücü bunu uzak görebilir. Bu akılla, kuvvetle, güçle bağdaşmayabilir. Ama Allah Resulü bir şey buyurduysa o Allah'tan alıyor, söylüyor. Onun için onun buyurduğu haktır. Hiç şüpheye mal yoktur diye gerçekten şüphesiz yakini bir itikada sahip oldular. Ma anna hadisa fethil Kastantiniyye hadithun ahad. ليس حديثا مشهورا وليس متواترا لا لفظيا ولا معنويا ومنهم من قال إنه حسن ليس بصحيح لكن كان وها أنا أتكلم إليكم من هذه البلدة الطيبة الحمد لله وهي القسطنطينية كان evet kendisi hadis kriteri olarak söylüyor. Tabii muhaddistir, hadis ilmine ihtisası olduğu için kendisi diyor ki, halbuki diyor İstanbul'un fethedileceğine dair olan hadis-i şerif ahad haberidir. Ahad haberi demek tek tek sahabilerden gelmiş. Yani sahabe cemaatinden topluca tevatüren nakledilmemiştir. Ondan sonra meşhur bir hadis değildir. Hadislerde böyle kriterler var. Yani bir sahabiden gelirse ahad deniyor. Ve birçok sahabiden gelirse diyelim hani meşhur deniyor. Yalanda birleşmeleri mümkün olmayan kalabalık cemaatlerden cemaatlere intikal ederse ona mütevatir deniyor. Bazen lafız tevatürü olmuyor. Aynı lafızda birleşme olmuyor da mana olarak aynı manada bir tevatür olabiliyor. Diyor İstanbul'un fethine dair olan hadis de diyor mütevatir hadis değil. Meşhur hadis değil, mütevatir hadis değil. Haberi ahattır. Hatta bazıları sahih de değil diyorlar. Sahih değil deyince yani kriter açısından sahih değil. Yani hasen. Hasen olmasının diyelim ki sahihten bir derece düşük olursa hasen. Ona göre dereceleri var hadislerin böyle. Yani isnat bakımından efendim zikredildiği kitaplar, raviler vesaireye göre şartları var hadislerin. Böyle olduğu halde bir iki sahabiden gelen bir hadise nasıl itikad ettiler de efendim İstanbul'a kaç defa akınlar düzenlediler, sonunda Hazreti Fatih'e nasip oldu. Nihayet ben sizinle diyor şu anda fethedilmiş İslam topraklarına ilhak edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine mazhar olan İstanbul'dayım şu anda ve İstanbul'dan size hitap etmekteyim. Demek ki nasıl bu hadis-i şerif gerçekleşti? İzen li erbita بداية كلامي لأربط البداية في الخاتمة أنا قلت العقل ومنهج السلف والنقل الذي ورد على رسول ومنهج السلف أن نقول في هذا الحديث يعني sözün sonunu başıyla irtibatlamak açısından diyor bu hadis-i şerif akıl nakil olarak, akıl ve nakil mukayesesi olarak yeterlidir. Çünkü geçmiş büyükler ne yaptılar? Bu hadis-i şerifi dinlediler. Hiç akla vurmadılar. Aklım alıyor mu, almıyor mu, uyar mı, uymaz mı demediler. Hadis-i şerife inandılar, kabul ettiler ve ona göre hareket ettiler. Ve sonunda İstanbul'un fethi tahakkuk etti. Biliyorsunuz Ebu Ayyub el-Ensari bile bu hadis-i şeriflere dayanarak kalktı, yüce sahabi İstanbul'a geldi. Nice sahabe hazaratı topluluk halinde geldiler bir hadis-i şerife göre. Ama hiç akılla kıyas yapmadılar. Ya geçmiş büyükler, sahabe ve tabi'in en hayırlı ümmetin en hayırlı kısmı, kesimi ne yaptılar? Duydukları şekilde hadis-i şerife kesin inandılar hadis-i şeriflere. Yani aklı burada ölçü yapmadılar, nakle uydular. İzen menhecü selef semi'u, saddaku, leyse hâzâ. Bel sa'u min sahabeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila zâlikel fâtih s-sâli' Uthman evve men hâvel en yeftahaha ila en qayyadallahu laha hâzâ r-racul ve huve Sultan Gazi Muhammed el-Fatih. Rahimahullah ve rahimahullah. Yani şimdi diyor, demek bel sa'u lehu ma saddaquhu fakat yani, inma sa'u liha. Evet. Şimdi demek ki diyor geçmiş büyükler sahabe ve tabi'in hadis-i şerifleri dinlemekle kalmadılar. Dinlediklerini hiç akla mantığa vurmadılar. Duydukları her şeye Resulullah buyurduktan sonra hemen tasdik edip inandılar. İnanmakla da kalmadılar. Ya ne yaptılar? Ama bu şimdi olur mu canım? Şimdi Onun belki zamanı vardır, ileride gelir. Bize mi düştü bu iş, biz daha azınlığız, güçsüzüz. Onu da demediler ya. Hemen başladılar, işe koyuldular. Sahabe-i kiramdan beri İstanbul'a fetihler ve akınlar düzenlendi. Ve bu hususta yani çok az kuvvetlerine, sayılarına rağmen çok büyük gayretler gösterdiler. Sonunda Osmanlılara kadar bu iş geldi. Osmanlılar bu işte birkaç kere denemeler yaptılar. Osman Gazi'den itibaren gelen büyükler. En sonunda Allah Teala kendisine rahmet etsin ve kendisinden razı olsun. Fatih Sultan Mehmed Han aleyhirrahmetü vel gufran hazretlerine bu fetih nasip ve müyesser oldu. Ve ahiren fi hadel mevdu' lealla vahiden min ikhvaninel müstemi'in ve ene la a'rifuhum ve en kuntu la a'rifuhum ولعل واحدا منهم يقول كيف تجعل فتح القسطنطينية مثل نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان. Evet. Belki diyor dinleyenlerden birisinin içine gelebilir ki yani İstanbul fethi hakkındaki hadis İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın dünyaya ineceği ile ilgili hadisle kıyas edilir mi, bir olur mu diye aklına gelebilir diyor. أنا سأخاطبه من حيث العقل لن أتكلم في كلام العلماء والإجماع لأن هذا قد لا يرضي البعض وللأسف سأتكلم من العقل. Bazıları diyor tabi icma var desem anlamaz, efendim ulemanın görüşleri var desem kabul etmez. Ben akli olarak başka bir şey söyleyeyim. الأمر الأول حديث نزول سيدنا عيسى أشهر من حيث الرواة ومن حيث الورود ومن حيث نقل العلماء. واما القسطنطينيه فتحها احد كما ذكرت قبل قليل هذا الامر الاول. Yani birinci husus şu ki İstanbul'un fethi hakkındaki hadis-i şerif ki şu anda gerçekleştiği meydanda hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz İstanbul'umuzda. Bu hadis tek bir sahabiden böyle bir sahabiden gelmiş bir hadis iken görüyorsunuz şu anda bu nasıl bu mucize tahakkuk ettiğini. Peki İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın ineceği hakkındaki hadis-i şerifler meşhur hadis-i şerifler hem nakil açısından hem geliş açısından hem ulemanın nakli açısından çok daha meşhur ve çok daha kuvvetli hadis-i şerifler. El-emru s-sani nuzuru seyyidina İsa sallallahu aleyhi ve ala nebiyyine afdalu s-salati ve etemmu t-teslim عندما يكونوا في آخر الزمان لن يكون بطاقة بشرية أو معدات بشرية بل الحديث واضح في نصه أنه بمعجزة وخارقة إلهية. وأما فتح قسطنطينية بمن كان بالبشر. وأيهما الذي يصدق في خرق العادات هل هي الطاقة البشرية أو الأمر الغيبي؟ Evet. Şimdi diyor İstanbul'un fethini siz yapacaksınız buyuruldu. Yani insan gücüyle olacak buyuruldu. Şimdi İstanbul insan gücü meselesinde bir hesap yapılır. Ordunun sayısı hesap edilir, silahın malzemesi hesap edilir. Efendim karşı gücün kuvveti tespit edilir vesaire. Buna bakarsan efendim bu daha uzak görülmesi lazım. Çünkü o zamanki imkanlara ve güçlere göre. Şimdi yani Medine döneminde hadis-i şerifin varid olduğu dönem açısından konuşuyor. Ama diyor İsa Aleyhisselam'ın nüzulü bunda bir insan takatı kuvveti söz konusu değil. Çünkü Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı semada yaşatıyor. Bunu Allah Teala yaşatıyor ve gayb bizden gayb. Yani nasıl yaşıyor, nasıl yaşatıyor? Bu bizim bildiğimiz bir şey değil. Ondan sonra Allah Teala onu kendi indirecek. İlahi bir kuvvetle gayb ilmine dayalı bir şekilde hadis-i şerif haber veriyor. Bu bir mucize olarak yani harikuladelik gerçekleşecek. Peki harikulade olarak şimdi İstanbul'un fethi mi daha harikulade olur? İsa Aleyhisselam'ın üzülüm. İstanbul'un fethi ki olmayacak bir şey gibi görülürken oldu. Fakat bu insan gücüyle gerçekleşti ki bu buna insan daha zor inanabilir. Oysa İsa Aleyhisselam'ın inişine çok daha kolay inanılır. Çünkü neden? Zaten diyoruz ki bunu sen ben yapacağım da çağıracağım da getireceğim demiyoruz ki diyor. Burada Allah Teala'nın kudreti devreye giriyor. Gayb devreye giriyor. Bizden gizli olan bir takım ilimler devreye giriyor. O zaman buna inanmak daha kolay. Yani Allah'ın gücüne konuştuğumuz zaman da herkes bunu çok kolay kabul eder. فَمَنْ كَانَ يُنْكِرُ نُزُولَ سَيِّدِنَا عِيسَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ عليه أن ينكر حديث فتح قسطنطينية evet. من العهد النبوي evet. إلى تاريخ فتحها عليه أن ينكره evet. لزاما evet. Yani İsa Aleyhisselam'ın şu anda ineceğini kıyamete yakın indirileceğini inkar eden adam da İstanbul'un fethini haydi inkar etsin o zaman. Bak bu zamana kadar diyor İstanbul fethedileceği zamana kadar buna efendim inanmaması lazım o zaman. Ama bak şimdi gözlerimizle gördük bu oldu. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü Allah Teala gerçekleştireceğini vaat ediyor. Habibi bunu açık hadis-i şeriflerin ifadeleri, beyanları harikulade gaybi kuvvet, kudret tahakkuk edecektir. O halde bu hadis-i şerif nasıl inkar edilebilir? وَمَنْ كَانَ يُنْكِرُ طَبْعًا هَذَا الْحَدِيثَ قَبْلَ الْفَتَحِ فَأَقُولُ لَهُ اُعْذُرْنِي مِنَ النِّقَاشِ فَإِنَّنِي أُكَلِّمُ جَمَاعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُقُولُهُمْ فِي رُؤُسِهِمْ Evet. Eğer diyor mesela İstanbul'un fethini önceden inkar eden adama biz şimdi ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki biz sen beni mazur gör, bizim seninle konuşacak bir lafımız sözümüz yok. Çünkü biz aklı başında olan insanlarla konuşuyoruz. Artık gerçekler meydana çıkmıştır. يا شيخنا الجليل يا شيخ جبلي هل تسمح لي أن يعني أنت سألتني من أول جلوسي عدة أسئلة هل تسمح لي أن أسألك سؤالا؟ أي نعم ترجم يعني diyor sen başından beri bana soruyorsun diyor ben sen de izin verirsen ben sana bir soru sorayım diyor ben de buyur diyorum تفضل تسمح لي طيب من هؤلاء الذين يتكلمون من شيوخهم من أساتذتهم ما هي الحلقات العلمية التي درسوا عليها ما هي الكتب التي رووها الى مؤلفيها باسانيدهم اروني من هؤلاء yani bu görüşleri diyor ortaya atanlar İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenler Hazreti Mehdi'yi inkar edenler ondan sonra mezhepleri inkar edenler bunların diyor hocaları kim üstatları kim bunlar nerede yetişmişler kimlerden okumuşlar kimlerden ders almışlar ve bunların bu görüşlerindeki senetleri dayandıkları ravilerden yukarı doğru giderek geçmiş büyüklere intisapları ve irtibatları nedir diye bana soruyor. Tamam. İza kalu nahnu akhadna al-ilma an uqulina fa aqul lahum bi ihtisarin shadid dinuna jaa'a an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an al-maula wa laysa min al-uqul fa'dhurunana fi islamina. Evet. Yani diyor eğer bunlar bize cevap olarak derlerse ki biz bu fikirleri ve görüşleri kendi kafamızdan çıkarıyoruz. Çünkü bizim ayetten, hadisten burada bir delilimiz, dayanağımız yok. Ama aklımıza uymayan şeyleri inkar ediyoruz. Aklımıza uyan şekle döndürüyoruz. Bize tabii böyle cevap vermek zorunda kalacaklar. Böyle de derlerse biz de deriz ki bizim dinimiz Resulullah'tan geldi sallallahu aleyhi ve sellem nakil yoluyla. Bizim dinimiz akla uydu uymadı dini değildir. Dinimiz nakil ayet ve hadis dinidir. O halde bizi mazur görün. Bizi kendi İslam'ımızla baş başa bırakın. وإذا قالوا لنا نحن قرأنا في الكتب وتوسعنا في الشروح وفي المتون وهذه الموسوعات وهذه المطبوعات قرأنا فيها أقول لهم باختصار شديد ولن أطيل في هذا الموضوع الذي لا داعي له أقول اتفق المحدثون والأصوليون والفقهاء قديما على قولهم لا تأخذ علمك عن صحفي Yani eğer derlerse ki biz ansiklopedilere baktık, şu kitaplara, bu kitaplara, uzun efendim müellefata baktık, araştırmalar yaptık derlerse o zaman biz de deriz ki bizim ehl-i sünnet ulemamızdan aldığımız yol, anladığımız usul şudur ki bu ilimler, itikatlar, inançlar ve tatbikler sayfalardan, satırlardan alınmaz. وَأَمَّا اِذَا قَالُوا اَتَيْنَا بِهَذِهِ الْأَفْكَارِ من علماء كبار من المستشرقين ومن بعض الأجانب فنقول دعونا مثلا يمكن يقولون يمكن من جمالتنا هذا الذي أقوله أنا رشيد رضا أو عبد بارك الله وبارك الله بك يا شيخ جبلي بارك الله بك بارك الله أنا هذا الذي أتكلم عليه تماما يعني belki kendimiz belki diyor kendimiz uydurduk demezler de kitaplarda okuduk peki kimin kitabında okudun bu sefer bula bula hiçbir kitap yani ne bir müçtehidin ne bir alimin kitabını gösteremezler ne diyecekler Cemalettin Afgani İşte Reşit Rıza'nın, Abduh'un falanın filanın yani birkaç 100-150 sene evvel çıkan, yeni çıkan bu reformistlerin, yenilikçilerin kitaplarını bize gösterebilecekler. أنا ليس لي أن أقول إلا بكلامكم التركي يا شيخ جبلي الله razı olsun. Yani bana diyor sen diyor güzel anladın diyor Allah razı olsun diyeceğim diyor. Türkçe söyleyeyim diyor. Yani tabii ki kitap gösteremezler. Geçmiş büyüklere dayanan hiçbir kitap ellerinde yok. Ancak 100-150 seneyi geçmeyen bir takım uydurmacı uydurukçular var. Reformistler bunlar. Efendim bunlar asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyen kafalar. Yani şöyle ki milletin anlamadığı bir şey varsa onların anlayacağı şekilde İslam'ı çevirelim. Milleti İslam'a çevirelim değil de İslam'ı milletin anlayacağı şekilde indirelim, indirgeyelim diye düşünen adamların kitaplarında görmüşler. فَإِذَا قَالُوا وَاللّٰهِ نَحْنُ قَدْ اَتَيْنَا بِهَذِهِ الْأَفْكَارِ وَهَذَا التَّجْدِيدِ تخريب يسمونه تجديدا هذا امر عجيب bunlar yani göya biz reform yaptık diyorlar ama bu tecdit diye reform diye sundukları şey tahriptir yani İslam'ı harap etmek İslamiyeti Müslümanları İslam dairesinden çıkartmak ve onların dinini diyarını tahrip etmekten başka bir şey değildir عن هؤلاء الناس امثال جمال الدين الافغاني كما ذكرتم ومحمد عبده ورشيد غضا وهؤلاء الثله وللاسف أقول أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم أقولها بصدق وأنا مسؤول عليها أمام الله يوم القيامة. Kıyamet günü diyor Allah'ın huzurunda Allah bana sorsun diyor. Sarih yani sarahaten açık ifadelerle söylüyorum ki diyor bu ismi geçen insanlar. Bugün Türkiye'de bunların temsilcileri var. İlahiyat camiasında var vesaire doçent unvanlı profesör unvanlı birçok insan. Bakarsınız kitaplarında bunların isimlerini görürseniz anlayın yani. Cemalettin Afgani, Reşit Rıza Abdu. Bu isimler önemli isimler. Bunların birçoğunun Mason localarında kayıtları var. Ve bu adamlar Mısır'da, Ezher'de vesaire tahribatlar yaptılar. Bu Ezher tahrişli yani o tabii o camianın ehli sünnet insanlar da var. Onları tenzih ederiz ama oradan çıkan bu akım oradan okuyanlardan gelişti. İşte onlar da bunların kelamlarını naklediyorlar. Evet. والكلام الذي سأقوله الآن أكبر بكثير من قضية نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان من قضية التقليد من قضية اتباع منهج السلف في الأدب والسلوك أكبر من هذا بكثير. نعم. يعني şimdi diyor söyleyeceğim husus diyor bu İsa Aleyhisselam inişi olsun işte naslara ittiba meselesi olsun çok bunlardan da daha dikkatinizi çekecek bir konuya temas edeceğim. أقول يكفي هذه الشرذمة سوءا أنهم زرعوا في قلوب العرب والمسلمين الحقد على الخلافة العثمانية وكانوا سببا في سقوطها. Evet. Yani şu anda diyor onların yaptıkları en büyük kötülük olarak diğer yaptıkları kötülük işte şu hadisi inkar etmişler şu mezhebi inkar etmişler bunları bir kenara bırakalım diyor. Yaptıkları en büyük kötülük olarak şunu diyebilir ki bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine faaliyet gösterdiler ve Müslümanların Araplar hep Osmanlı'ya tabi idiler. Bunlar ne yaptılar diyor Müslümanların kalplerine fitne, fesat, kin, nefret tohumları ektiler ve böylece İngilizlerin tabi kafirlerin ajanlarıyla birlikte hareket ettiler. Lawrence'lerle vesairelerle ajanlarla hareket ettiler ve bu hareket neticesinde Osmanlı İmparatorluğu düştü. Tabii Osmanlı'nın düşüşüyle de Müslümanların başına neler geldi hala Filistin'de ve dünyanın birçok Müslüman ülkesindeki Irak'taki durum gözler önündedir. وهذا الأمر أيها الإخوة أمر لا بد لكل واحد منا أن يعلمه سواء كان طالب علم أو مثقف أو مثقف أو محب ينبغي أن يعلم هذا التاريخ. Ya bu tarihi diyor ilim tahsil edenler olsun. Kültürle ilgilenenler olsun, yazar çizer takım olsun, herkesin bu tarihi iyi bilmesi lazım. Haulâ-i şerzime. Bu grup. Hum ellezîne zara'u hikdel uthmaniyyin indel Arap. Osmanlılara kin ve nefreti, Türklere kin ve nefreti, Araplara aşlayan grup bunlardır. İşte bunların bu kötü tohumların neticesinde efendim Türk düşmanlığı, yani Osmanlı düşmanlığı Araplar nezdinde şuyu bularaktan bugünkü İslam aleminin parçalanması gerçekleşerek gavurların ekmeğine Avrupa'nın İngilizlerin ekmeğine yağ sürmüşlerdir. Ve sa'kulu hakikaten kuntu ukhfiha fi sadri minzu zamanin ba'id sa'kuluha fi hadihil bilad. Evet. Fil Konstantiniyye an. Uzun zamandır diyor içimde gizlediğim bir meseleyi şu anda bulunduğum İstanbul'da diyor açıklayacağım. لها علاقة وارتباط باختصاصي وهو البحث في الكتب والمخطوطات والآثار القديمة. يعني eski eserlerle yazma eserlerle ilgili incelemelerim ve bu husustaki çalışmalarımla bu konunun çok ilgisi var. قرأت بعيني اللتين سيسألني الله عنهما يوم القيامة. Evet Allah Teala kıyamet günde bana soracak diyor. Bak bu gözlerimle okuduğum bir mesele. بخط احد العلماء من خواص تلامذه محمد عبده ولا اريد ان اذكر اسمه. Evet. İsmini vermeyeceğim diyor. Muhammed Abduh denen adamın diyor en seçkin en özel talebelerinden en yakın talebesi Şam'daki en özel talebesinin el yazması kendi yazısından okudum diyor yazması. قرات بعيني ورقه يذكر فيها عن فرحه وعن سروره الشديد بسقوط نظام الحكم الإسلامي في آخر أيام سلطان عبد الحميد وقيام النظام الفرنسي الكافر. الله في دمشق. في دمشق. يعني bu kişi diyor Muhammed Abduh denen işte büyük alim geçinen o adamın en yakın talebesi kendi el yazısıyla yazmış ki diyor Sultan Abdülhamid döneminin sonlarında İslam hükümleri Şam'da Suriye'de yasaklanmış ve Şam'da efendim Fransız ihtilali olup yani Fransızların hükmü hükümranlığı başlamış diye ne kadar sevindiğini efendim Osmanlı'dan kurtuldu da Fransızların eline geçti diye sevincini kağıda dökmüş ve bu zat diyor ki Muhammed Vahil hocamız ben diyor gözlerimle gördüm kendi el yazısıyla bunların zihniyeti budur diyor. Thumma tes'aluni ya Şeyh Cübbeli ثم تسألني سامحك الله عن حكم نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان. Yani bu durum buyken diyor sen bunlar İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceğini inkar ediyor. Sen bana bu konuyu soruyorsun. Bunlar diyor ne inkar etmiyor? Bunlar yani İslam'ın kalktığına sevindiklerini söyleyen bir zihniyetin mensuplarıdır diyor. E şimdi bunların Türkiye'de tabii neleri var? Uyuntuları var. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek bu yolu izleyerek yine aynı bu kin ve nefreti İslam alemi arasında açmak istiyorlar. Ve geçmiş büyüklerimizi Osmanlı'nın İslam anlayışını, Osmanlı'nın İslam yaşayışını efendim hakaretle dile getirerek, onlar bilmiyordu, biz biliyoruz diyerek milleti ecdadından soğutmak istiyorlar. Yani fi müntesibu hazi taife el an yenşeun cedid. Huna hum yunkirun mesela takbile şa'ran nebeviye, yunkirun ziyarete burdetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yunkirun kullel eşya. Ve yehcimun alesselefi minel usmaniyin. Yani hum yuazzumunen nebi ve atharan nebi, hum ehlu şirk. Hakeza ez el an yani yasihun. Fil kanavat. Indehum bazul kanavat yetekellemun. Yani bazı kanallarda diyorum şu anda bunların adamları var. Bu kafada adamlar diyorlar ki Osmanlı İslam'ı yaşamamış, Osmanlı bilmemiş. İşte Sakalı Şerif ziyaret ediyorlar. İşte kalkıyor Hırkayı Şerif cami yapmışlar. Hırkayı Şerif'i ziyaret. Bunlar şirke düşmüşler. Osmanlı'nın İslam anlayışını şirkle itham eden bir cahil cühela takımı çıktı. Bunların etiketi doçent profesör olsa da fark etmez. Şimdi bunların kanalları var. Bu kanallarda çıkıp ahkam kesiyorlar. طيب. Naam. Ya Şeyhana Şeyh Cübbeli, أريد أن أسأل الإخوة المستمعين مهما كانت ثقافتهم قليلة ومهما كان عندهم ابتعاد عن الله أريد أن أسألهم سؤالا. نعم. Şimdi diyor dinleyicilerimize bir sual yönelteceğim. Yani kültür anlayışları az da olsa veyahut da tarih bilgileri zayıf da olsa hatta diyor dine yakınlıkları da zayıf da olsa hepsine genel olarak soru yönelteceğim. لو سمع أي مسلم في مشارق الأرض رجلا من كبار علماء هذا الزمن يقول له أنت لماذا تقرأ القرآن؟ هناك كتب جديدة وعبارات أجمل أدبية وحقائق يعني حقائق علمية منشورة في هذا الزمن في كتاب ما دعك من القرآن واقرأ الكتاب الآخر هل سيرضى؟ مثلا diyor herhangi bir Müslümana dense ki sen bu Kur'an eski kitap, sen bu Kur'an'ı bir kenara koy. Yeni kitaplar çıktı, edebiyatlı, efendim yeni buluşlardan bahseden, inkişafları anlatan yeni yeni eserler var. Sen bunları oku dese, zerre kadar imanı olan bir Müslüman buna rıza gösterir mi diyor. لن يرضى أبدا. Evet, asla razı olmaz. ولكن كيف نستطيع إذن أن نطعن بعقائد المسلمين؟ O zaman kafirler plan kuruyorlar. Diyorlar ki biz Müslümanların itikatlarını, tabii Kur'an'a karşı Kur'an'dan uzaklaştıramıyoruz. O zaman nasıl bunların inançlarına müdahale ederiz? Nati ila amsali hadhihi al-masail. Evet. O zaman bu gibi konulardan mevzu açalım. Yani işte efendim kültürel konulardan vesaire. İşte Sakalı Şerif ziyaret etmeyin, Hırka Şerif ziyaret etmeyin. Bu konulara girelim. Fa ana ara anna hadhihi al-masail laysat hiya al-maqsuda aslan. Aslında diyor bu meseleler direkt kastedilen konular değil. Wa innama al-maqsud huwa hadmu hadha al-turath al-azim alladhi tarakahu ulama'una. Yani alimlerimizin, geçmiş büyüklerimizin bıraktığı mirası ve kültürü yıkmak. Ama bunu yıkmak için de efendim ne yapıyorlar? Sen şunu bırak, bunu bırak diyerek bıraktıramayacaklarını anladılar. O zaman diyorlar, işte efendim bu şirk olur, yok işte Allah'a ortak koşmak olur, haşa. Bu gibi insanları vesvese ve şüpheye düşürerek dini açıdan işe giriyorlar ki, insanlara ya öyle mi, günah mı, münah mı diyerekten belki bu kültürleri terk ederler diye. Kafirlerin şu andaki planı bu yöndedir. والأدلة ضد هؤلاء يا شيخنا الشيخ جبلي الأدلة ضد هؤلاء واضحة جلية سهلة. Evet, bunların diyor aleyhinde çok delillerimiz var. Çok kolay, açık. وأنا والله كثيرا في هذه الأيام كنا عندما كنا أيام الطلب يعني نحب أن نبحث وأن نرد وأن كذا وكذا أما الآن فوالله أرى هذا من العبث لأن أدلتنا والحمد لله أدلة أهل السنة والجماعة واضحة بجلاء ولكن نقول بعض الأشياء. Evet, yani diyor أهل السنة biz diyor talebeyken çok araştırırdık bunları. Reddiyeler cevaplar. Fakat diyor şimdi tabii bu işi biraz abes görüyorum bunların aleyhine delil bulmayı. Çünkü o kadar açık delillere ulaştık ki diyor yani geçmiş büyüklerin tatbikatlarının doğruluğu hususunda. Ama birkaç tane söyleyelim. فمثلا من كان ينكر قضية التبرك بالآثار النبوية الشريفة إن كان بالبردة أو بالشعرة النبوية الشريفة فسأقوله باختصار شديد لن أطيل في هذه الأدلة. سأقول أي فرقة أو أي مذهب من المذاهب الإسلامية لا يقر ويجل ويعتقد بالإمام البخاري وبالإمام أحمد بن حنبل. diyor ki çok uzun konuşma lüzum yok. Çok kısa olarak söyleyelim ki imamlar arasında İmam-ı Bukhari ve Ahmed bin Hanbel'in kıymetini, kadrini takdir etmeyen herhalde yoktur. Bu onlar bu hususta delil ve hüccettirler. Ahmed bin Hanbel İmam-ı Ehli Sünnet ve Cemaat. Ehli Sünnet'in imamı olan Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Kanet ma'hu şa'ratun nebaviyyetun yahfazuha fi cübbetihi ayyama mihnetihi. Evet, kendisi hükümet tarafından o zamanki hükümet onu sıkıntıya düşürdüğü zaman, hapse attığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek saçından bir teli kendi cübbesinin içinde kendi yanında saklıyordu mesela Ahmed bin Hanbel Hazretleri. وأمر ولده عبد الله أمره أن يضع شعرة نبوية في عينه وشعرة في شفته في قبره لكي تشفع له بين يدي الله رب العالمين في قبره. Evet. Diyor oğlu Abdullah'a da emretti ben vefat ettiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir başın mübarek saçının bir telini gözlerime koy. Bir tanesini şaraten fi sadri. Fi şefetihi ve fi aynihi. Birini gözüne birini dudaklarına koydurttu ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kabrimde şefaat etsin diye Ahmed bin Hanbel Hazretleri kabri şerifine vasiyet etmiştir oğluna. Efendimizin mübarek sakalışını ve saçını koydurtmuştur. والإمام البخاري رضي الله عنه إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث. حديثte diyor müminlerin emiri sayılan ve dünyanın imamı İmam Buhari Hazretleri. كان معه شعرة نبوية لا يتركها لا في سفر ولا في حضر. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mübarek saçının teli kendi yanında vardı. Yolculuğa da çıksa, evinde de olsa hiçbir yerde ondan ayrılmazdı diyor. وهذه الآثار التي ذكرتها مذكورة في كتاب سير إعلام النبلاء للحافظ الذهبي وفي تاريخ الإسلام الإمام الذهبي وفي غيرها كثير من الكتب. Yani birçok kitapta bu kaynaklar diyor olarak söyleyebilirim. İmam Zehebi'nin ki çok büyük müerrihtir. İmam Zehebi'nin Tarihul İslam'ı var. Çok büyük bir eserdir. Siyer-i Alam-ı Nübelası var. Çok kıymetli eser. Bunlar 20-30 cilt halinde tab edilmiş eserler. Bu eserlerde diyor bunları görebilir. Herkes açan okuyabilir diyor. Yani İmam Bukhari'nin yaptığı bir şey, Ahmed bin Hanbel'in yaptığı bir şey sen şirk diyeceksin. Bu kadar büyük imamların, müçtehitlerin tatbikatına efendim yanlış diyeceksin. Ondan sonra sen masonlukları tescil edilmiş adamların görüşleriyle kalkıp efendim milleti yönlendireceksin. وَسَأَنْقُلُ عَلَى مَسَامِعِكُمْ عِبَارَةً ذَكَرْهَا الْحَافِظُ حَافِظُ الدُّنْيَا وَحَافِظُ الْإِسْلَامِ الإمام الذهبي رضي الله عنه بعد أن ذكر هذه القصة عن إمامهم إمام الحنابلة وأمثالهم عن إمامهم أحمد بن حنبل ذكر عبارة أحب أن أنقلها لكم. Evet, Hafız Zehebi diyor büyük alim, muhaddis ve tarihçi. Bu kıymetli zat Ahmed bin Hanbel'in mezhebine saliktir. Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin bu sözünü naklettikten sonra kıssasını şöyle anlattı. Onu da diyor istiyorum size söyleyeyim. بعد أن نقل تبرك الإمام أحمد بن حنبل بشعرة النبوية قال فأين المنكر المتنطع على أحمد رضي الله عنه. İşte o zaman peşine bu sözü söyledi ki Ahmed bin Hanbel'e bu yaptığını yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçını sakalının yanında taşımasını, onun öpmesini, ondan bereket almasını inkar edecek, onun aleyhine konuşacak kimse nerededir? Çıksın bakalım kim ona aleyhine konuşabilir? Yani Ahmed bin Hanbel'in yaptığına kim yanlış diyebilir? والعبد الفقير يقول إذا كان هناك من ينكر ولا يرضى بفعل أحمد بن حنبل والإمام البخاري فلن يرضى بقول العبد الضعيف محمد وائل حنبلي بقول شيخنا الشيخ جبلي yani diyor, وغيرنا من طلاب العلم والعلماء. Yani diyor İmam Bukhari'nin yaptığını kabul etmeyen Ahmed İbn Hanbel'in tatbikatını reddeden insanlar benim gibi diyor kendisine Vail-i Hanbeli veya Ahmet Cübbeli gibi sen ben hoca talebenin sözünü dinler mi diyor bu adamlar. Bunlar müçtehitlere dil uzatıyor, itiraz ediyor. Bunlar konuşulacak adam değil demek istiyor. Thumma akul. Naam. Men nuhakkimu beynena izan. Yani diyor arada hakem kimi bulacağız? Yani İmam Bukhari yapmış diyorsun kabul etmiyor. İmam Ahmed İbn Hanbel kabul etmiyor. Peki sen mi doğrusun ben mi doğruyum? Hakem yok. Yani hakemleri reddeden adam lan hiçbir... Ondan sonra Afganileri, Abdullahları mı diyor aramızda hakem yapacağız biz bu adamlarla? Yani bunlar kimi ki delil gösterecekler? Bizim delillerimiz ortada, kitaplar dolu. Alem akul laka fi bidayeti kelami ya şeyhana şeyh Jubbeli men haula? İşte onun için diyor ben sana o soruyu açtım, sözü açtım soru sorarak. Dedim ki kim bunlar? Kim bunlar? Nereden okumuşlar? Bunların isnadı, senedi nereye kadar dayanıyor? İşte hemen birkaç, bir asır bile olmadı da efendim 60-70 sene, 80 sene evvelki adamlara dayanıyor. Bunların da nereye dayandıkları belli değil. Demek ki bunlardan ilim alınmaz, bunların fetvasıyla amel edilmez. ثم أريد أن أختم هذا الكلام بوصية ليست مني لأني والله أنا الذي ينبغي علي أن أنصح وأن أوصى في صالح القول والعمل. أختم هذا الموضوع فأقول كتب التاريخ كلها ولله الحمد كثيرة وأغلبها مطبوعة وموجودة بين الأيدي. لنفتح أي كتاب في أي ترجمة وسنقرأ فلان الفلاني ولد كذا وتوفي كذا، قرأ على كذا وكذا وكذا وكذا، وروى عن كذا وكذا وكذا، وروى عنه كذا وكذا وكذا. إذن هذا منهج السلف. فعندما نتعلم ونتأدب، أقول نتعلم وأقول نتأدب عند شيوخنا، هذا هو عمل الأمة من زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيوخنا. ثم أقول أروني عملكم. Yani diyor ki biz geçmiş büyüklerimizden gördüğümüz yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar gelen usulde hangi tarih kitabını açsanız kitaplar dolu. Bakın diyor bütün tarih kitapları kütüphaneler dolu. Ekserisi matbudur, basılmıştır, bulabilirsiniz diyor. Bu kitaplarda görürsünüz bir kişinin tarihini açtığınız zaman sahabeden, tabiinden ve sonra gelenlerden falan tarihte doğmuştur, falan tarihte vefat etmiştir. Bu arada hangi alimlerden ve şeyhlerden ders almıştır? İşte şundan kıraat aldı, şundan fıkıh aldı, şundan hadis aldı. Ondan sonra ondan kimler okudu, ondan da falan ders okudu. Böylece ulemamızın yanında hem ilim öğrenmek, hem de edebe riayet etmek, büyüklerini tanımak. يقولون تأدب بفلان اقرأوا في سير أعلام النبلاء الذهبي واقرأوا في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر اقرأوا هذه الكتب. يقولون كثيرا تأدب بفلان فهل كان فعلهم بدعة وجهلا. Yani falan şunun yanında yetişti, edep aldı, ilim almaktan da ziyade bir de edep almak, edebe riayet. Bütün bunlar diyor tarihlerde İbn Hacer'in olsun, Zeybi'nin olsun tarihlerinde nakledilmiştir. Dolayısıyla bu hususta tabi ilim de yeterli olmaz. Edep lazım. Yani büyüklerin sözlerini dinlemek lazım. Geçmiş büyüklere hürmetle, tazimle yad etmek lazım. Değil ki onları efendim yanlışa nispet edip de onlar da adam, biz de adam. Onlar anlayamadı, biz anladık. Demek büyük dalalet ve sebebi felaket olur. Ve nasihati hiye ammen ne'khudul ilm وعمن نطلب هذه العلوم. Evet, yani benim diyor nasihatim ilmi kimden alacağız? Bilgiyi kimden alacağız? Yani inancımıza dair veya amelimize dair bir meseleyi öğreneceğiz. Kimden alacağız bu ilmi? Buna çok dikkat etmemiz lazım. فعلينا ان ناخذ الدين عمن عرفنا سلوكهم وعملهم قبل علمهم. Yani ilimlerinden önce bir adam çok alim olabilir, lisanı efendim natık olabilir, bilgili olabilir, çok güzel konuşabilir, insanları büyülü edebilir. Ama biz evvela ilimlerinin ölçüsünü tatmadan evvel ne yapacağız? Gidişatları, amelleri, tatbikleri, kimden okudukları, kimi okuttukları, yani bu İslami ilimlerde kaynaktan mı aldılar? Ehl-i sünnet alimlerinden mi aldılar? Yoksa başkalarından mı alıp karıştırdılar? Bunu iyi bilmeden bir insanın ilmine güvenip de ondan ilim almamak lazımdır. فهذا باختصار عن هذه القضية ولله. Evet, yani bu hususta da diyor kısaca söyleyeceklerimiz budur. Allahu Teala hamdü senalar olsun. Nesel şeyhine yani mesele meselen duhul el hayz el mescid fi ba'dun nas yani el müntesibin lel ilm yekulun el mescid halal lil hayz. Yekun hatta la yemnaunhu la yemnaun el hayz min es salat ve's savm. La yemnaun. Ba'dhum yahtalun يعني يفعلون تقية يقولون نحن لا نقول تصلي وتصوم نحن نقول تدخل المسجد بعضهم يعني يفعل تقية بعضهم يصرح يعني بدخول المسجد والصلاة والصيام يعني هذا مخالفة للجمهور والمذاهب الأربعة يعملون وليس عندهم أي دليل نسأل عنهم دليل وليس عندهم أي دليل طيب. ولكن يقولون يمكن نحن لا ننقص من خاطر قدر المرأة ولا نشبه باليهود يعني وهكذا يعني يقولون هكذا طيب. في بداية هذا الجواب يا أستاذنا الشيخ جبلي أقول من نرضى أو من أجعله بيني وبين الله تعالى البروفيسور أو الدكتور الفلاني في هذا الزمن أو الأئمة الأربعة المجتهدون الذين أجمع الإسلام والعلماء على صلاحهم وعلمهم ومذاهبهم من أسألك؟ Yani şimdi ben evvela şu soruyu sordum dinleyicilerimizin bilgisi olsun diye. Bazı hocalar çıktılar, hocayız diye geçinenler çıktılar. İşte bunlar kitaplar yazıyorlar, bazı kanalları var, konuşuyorlar, ediyorlar. Diyorlar ki hayız kadın camiye girer. Bazısı açıkça diyor hayız kadın namaz da kılar, oruç da tutar. Bazısı diyor ben açıkça bunu demiyorum. Diyorum ki camiye girer. Ama camide ne yapar onu söylemiyor. Camiye girer. Böyle işler var, onu sordum. Kendisi de cevapta diyor ki evvela ben de şunu sorayım diyor. Şu anda biz Allah ile aramıza kimi koyacağız? Doçentleri mi koyacağız? Profesörleri mi koyacağız? Yoksa dört mezhebin ya bütün dünya ulemasını, bütün İslam ulemasının görüşlerinin doğruluğuna ve mezheplerinin sıhhatine ittifak ettiği, görüş birliği içinde olduğu dört mezhep ulemasını mı Allah ile aramıza koyacağız? Bunu soruyorum. ثم أقول في هذه المسألة أولا في بيان الحكم الشرعي هو معلوم ولله الحمد ولا يحتاج إلى يعني أن نأتي بالأدلة وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا كما يشوش هؤلاء سامحهم الله وهداهم يا شيخ شبي نحن ندعو لهم بالهداية والله والله أدعو لهم بالهداية وأن ردهم إلى هذه الشريعة فلست بمعرض لهذا لكن أقول هم ما فهموا وللأسف حقيقة هذا المنع لو فهموه كما سأذكره بعد قليل ما قالوا هذا الكلام Yani şimdi bunların tabii çeşitli gerekçeleri var. Deliliniz var mı diyorsun? Bir delil gösteremiyor. Ayetten hadisten bir delil var mı? Yok. Ne diyor? İşte kadının şerefini noksan etmeyelim. İşte kadınları niye dışarıda bırakıyoruz? Şey yok Yahudilere meyletmiş oluyoruz. Yahudiler de kadını böyle yapıyor daha hızlı kadına. Yani İslam ulemasını, dört mezhep ulemasını Yahudilere meyletmekle suçluyorlar. Böyle beyanlar. Şimdi Hoca Efendi diyor ki bu hususta diyor. Ben diyor delil söyleyecek durumda değilim. Yani şu delil zayıftır hadisini bunlar diyor kafa karıştırmak için. Bunların işi gücü diyor şu hadis zayıftır. Şu hadis zayıftır diyerekten bir defa konuyu bir bulandırırlar diyor. Şimdi biz o delil konusunda değiliz. Zaten herkesin bildiği hükmü şer'i yani fıkhın bu husustaki hükmüne gelince biz bunu diyor bu hususta bir konu anlattığımız zaman zaten yani delile ihtiyaç kalmayacak. Herkesin anlayacağı şekilde bunu izah edeyim diyor. فلو فهمنا هذه القضية هكذا على النحو التالي أن نقول الذي أمرها بالصلاة والذي أمرها بالصوم والذي يعني حبذها إلى دخول المسجد في بعض الأوقات هو الذي منعها فأين الفرق إذا؟ يعني burada diyor konu şudur. Kadına namazı emreden kim? Allah Resulü. Orucu emreden kim? Camiye bazı kere tabii her zaman kadın camiye gitmişse bir lüzum yok da bazı kere camiye gitmesine kadını teşvik eden kim? Allah ve Resulü, İslamiyet. E peki o Allah ve Resulü ona emreden zat şimdi de ne yapıyor? Men ediyor. Şimdi de sana yasak diyor. Şu saatte kılma, şu vaziyette kılma diyor. Şu vaziyette camiye girme diyor. Bu ne farkı kaldı diyor. وعندما أقرأ القرآن هل أقرأه لأنني أنا أحب هذه الأحرف وهذه النغمة وهذه الترنيمات وكذا أم أقرأها لأن الله أمرني بقراءة كتابه أفعله تعبدا أسألكم أيها الإخوة يعني أي kardeşler size soruyorum diyor Kur'an okuyanlara biz Kur'an okuyoruz biz bu Kur'an'ı diyor bunun sesini namesini sevdiğimiz için mi okuyoruz yoksa Allah Teala bize okuyun diye emrettiği için mi okuyoruz أنا أفعله تعبدا الله أمرني فأفعله Evet ben diyor Kur'an okuyorsam Allah bana emretti diye ibadet kastıyla okuyorum bunu وعندما الله أمرني ألا آكل Afalu ademel ekli eydan taabbudan. Ben Allah yemediğim zaman diyor Allah Teala bana diyelim Ramazan günü o yemememi emretti. Ben onu da yememeyi de ibadet için yapıyorum. Fe aleyna en neşhed fi hadihi meselati ve nahviha en Allah mena'aha huna. فمنعها هو عبادة لها فأنا أجلس في البيت مثلا مع الأهل أقرأ القرآن وهم لا يقرؤونه لعذر شرعي أنا أتعبد وهم يتعبدون بمنعهم. Burada diyor yani bir fark yok ki ben diyor Kur'an okuyorum efendim abdestliyim gusüllüyüm diye ben okuyorum. Ben de bir mani bir durum olmadığı için Rabbimin emrettiği şekilde ibadet kastıyla Kur'an okuyorum. Hanım da diyor diyelim ki mazereti şeriyesi var şer'i mazereti olduğu için ay halinde okuyamıyor. O da dinliyor dinlemesi caiz diyelim. O da dinliyor. E şimdi ben ibadet ediyorum. Neden? Mevla oku dedi okuyorum. O da ibadet ediyor. Niye Mevla okuma dedi okumuyor. Yani ikisi de ibadet. Yani mesele burada keyfine göre iş yapmamak. Laf dinlemek. Oku diyen okuyacak. Okuma denen okumayacak. Mesele diyor emir tutmak. İbadet budur. Öbür türlü keyfilik olur. لكن هؤلاء الذين يعني يدعون أن عقولهم كاملة وعقولهم تحتاج إلى تصحيح كعلمهم ما فهموا هذه الحقيقة. Evet. Ama diyor ilimleri gibi akılları da düzeltmeye muhtaç olan bu kişiler bu hükümleri bu şekilde anlamadıklarından arada fark varmış gibi görüyorlar. ونحن عندنا سلفنا الصالح جداتنا تربينا وكنا نسمع عن هؤلاء الناس الصالحين أن المرأة في هذه الأيام تجعل وردها وتجعل همها في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الأشياء إذن هم قسموا في غير هذه الحالة يقرؤون القرآن ما شاءوا وفي هذه الحالة ما كانوا مقصرين فيه من الأوراد والأذكار يذكرون الله في هذه هكذا كانت جداتنا وسلفنا الصالح يفعلون. Bizim diyor geçmiş büyüklerimiz nenelerimizden gördüğümüz bütün İslam terbiyesi alan insanların ameli efendim temiz günlerinde namaz kılarlar, oruç tutarlar, ibadetlerini yaparlar. Ay hallerinde, özürlü hallerinde de zikire devam ederler ve salatü selam yaparlar. Demek ki kadınlar hakkında bir taksimat yapılmıştır. Onların ibadetleri böyle günlere, aydaki günlere bölüştürülmüştür. Hep böyle ibadettedirler. Kimse kimseden aşağı değil. Yani kadın erkekten aşağılık olmuyor bu durumda. Hiçbir aşağılık yok. وباختصار هذه المسألة يا شيخنا الشيخ جبري سأقول إذا بقينا مع هؤلاء ستأتي فرقة وتقول لنا في يوم من الأيام الله ظلم المرأة بهذه العادة لماذا جعلها للمرأة والرجل ليس عنده إذن نحن ينبغي أن نرفع الظلم عن المرأة بالقدرة الإلهية التي جعل فيها هذه العادة إذا بقينا مع هؤلاء سنصل إلى هنا. يعني zaten diyor biz bu kafada kalırsak bunların aklından gidersek bu iş nereye varır? O zaman işte bu namaz kılamıyor, oruç tutamıyor, camiye giremiyor. Ne olacak o zaman? Allah Teala zulmetti bu kadına. Niye? Ona bu hastalık halini vererek. Ne olacak o zaman? Allah'ın kudretine müracaatla beraber ne yapalım? Bu kadının bu halini kaldıralım. O da erkek gibi olsun. Hiç böyle ayda bir bu haliyle karşılaşmasın. O kadın da erkekle eşit olsun diye. Bu kafa buraya doğru gider. Yani Allah Teala'nın yaptığına, kudretine, her şeyine itiraz edilmiş olur. Allah'ımıza bu da insanı inkara götürür, küfre götürür. وإذا اضطررت أن أجيبهم بمنطقهم الفلسفي. الفلسفي. Onların felsefi mantığına işi vuracak olursak أقول التصورات العقلية عند الفلسفيين لا نهاية لها. Yani tasavvurun, düşüncenin diyor felsefecilere göre düşüncenin, tasavvurun sonu yok. O düşünce o düşünceyi çeker, o düşünce o düşünceyi çeker. Şu olsa, şu olmasa o zaman yani nizamı düzeni Allah'ın kudretine müdahale etmeye kadar götürür. Yani اذا اقنعناهم ان عدم دخولها وعدم قراءتها ليس فيه نقص لها وليس فيه تشبه باليهود لن يعني لن يرتدعوا سياتوننا بعد مده باقوال العقل. Bunlarla uğraşmak diyor. Bitmez bunların diyor düşünceleri, fasit görüşleri, batıl fikirleri bitmez diyor. Çünkü biz ikna etsek onları ki burada bir fark yok, kadına bir noksanlık yok. İşte desek efendim bu da bir ibadettir, duracak, laf dinleyecek falan. Orada ikna etsek bu sefer kalkacaklar işte. Ne diyecekler? O zaman bu kadının bu halini kaldıralım da Allah niye böyle yaptı buna falan. Yani sonsuz bir batıl fikirler yumağı içerisindedirler. Çünkü vahye uymayanlar mutlaka bu akılla böyle kalacaklar. وَكُنْتُ أَتَمَنَّا مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ الَّذِينَ تَكَلَّمُونَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَوْ نَشَرُوا مَثَلًا أَوْ عَقَدُوا مُحَاضَرَاتٍ لِنَشْرَةٍ تَثْقِيفِيَّةٍ لِلْمَرْأَةِ كَيْفَ تَسْتَغِلُّ هَذِهِ الْأَيَّامِ عِنْدَمَا تَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكِنَّهُمْ مَا فَعَلُوا لِأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا خَيْرًا. نعم. لفعلوا إيش؟ نشرة تثقيفية مثلا في اليوم الأول في اليوم الثاني تستطيع أن تفعلي كذا، يعني نشرة تثقيفية تسمى عندنا برنامج أو برنامج مثلا، يعني أمور كثيرة. لكن هل فعلوا هذا أو نشروا؟ لا، يعترضون على الحكم الإسلامي. نعم، يعني bunlar diyor kadına iyilik yapacağın fikrinde olsalar bir program hazırlarlar. İşte efendim derler ki kadın ay hallerinde diyelim en fazla 10 gün oluyor bu hal İslam fıkhına göre. Bu 10 güne göre daha az olursa işte 3'ten aşağı düşmez, 10'dan yukarı geçmez. Bu arada insanlar bir program hazırlasalar, günü ona göre uzanana göre şu gün şunu yapsınlar, şu gün şunu yapsınlar. Böyle bir taksimat yapsalar, bir vazife, amel, zikir, ibadet, virt, ondan sonra bir rahatlatma onlara yapacak efendim. Bir şey onlara öğretseler bunu da yapmazlar diyor. Çünkü dertleri diyor fayda vermek değil. Aleyse dertleri İslam'ın hükmüne itiraz edip insanların kafasını karıştırmak. Aleyse hada nam. Yani bunu yapsalar daha iyi yaparlar. İnsanlara yol gösterseler, yön gösterseler ama insanları yoldan çıkarmaya uğraşmaktadırlar. Nam. İzen yani ahir sual şeyhi. Yani temessük bil mezahib el arba el ulema el müştehidin ve akvalihim zaruri kettemessük bil kitab ve sünne. Yani fi hadel mevdu ma tekulun ahiran, yani عشان الناس يريدون بعض الناس ان يفرقوا الناس عن المذاهب الاربعه ve yunkirun ayza ala tasavvuf كثير انكار ve rudud bede neşet fi hadel zaman للاسف yani yüşevişun efkaran nas fi hadel mevdu. أخيرا في هذا الموضوع تتمون بأي كلام؟ أكرمكم الله. والله يا شيخنا شيخ جبلي، نحن نشأنا ولله الحمد كما ذكرت لك في بلادنا في دمشق في بلاد الشام، الحمد لله في نهضة علمية ولله الحمد لا بأس بها ولله الحمد، بين علماء ثقات قرأنا وكنا نعلم التخصص في الفقه والحديث والمصطلح في الشام. يعني في الشام كثر هذه الأفكار الباطلة أم في تركيا أكثر؟ لا طبعا في الشام أكثر وفي غيرها أكثر، لكن كنا نقول ولله الحمد إن تركيا رغم قلة بعض أن يعني النهضة العلمية فيها كنا نقول هكذا، ونحن ورثنا هذا عن شيوخنا، نقول إنها وإن كانت يعني فيها قلة من حيث النهضة العلمية لكن أفكار هؤلاء المخربين لا تصل إليهم. ولكن للأسف بدأت هذه الأفكار المخربة لتراث ورثناه في 14 قرنا سنحطمه الآن، بدأت هذه الأفكار تدخل إلى بلادكم أجاركم الله منها. يعني diyor Şam'da ve İslam aleminde Arap aleminde bu görüşler tabii çok bu yanlış görüşler batıl görüşler. Bu tabii Mısır'dan ithal edildi bunlar her tarafa. Böylece yayıldı başladı. Bundan çok müteessiriz fakat Türkiye'de bu tahribatçı fikirler yoktu diyor. Allah sizi korusun muhafaza etsin. Türkiye'de bu fikirler yavaş yavaş girmeye başladı. Burada da artmaya çoğalmaya başladı. Allah Teala muhafaza buyursun diyor. Yani en nushul ahir lil ümme vel müslimin vel müslimat el müstemi'in el müstemi'at. Yani الاتباع للابتداع الاتباع ولكن يعني في والله كنت أتمنى يا شيخنا الشيخ جبلي ولعل الأيام في المستقبل تسمح لي أن يعني أن أتشرف بمثولي أمام أخواني المستمعين وأن نستفيد في هذه المسألة. لكن باختصار شديد وبعرض يعني سهل على إخواننا المستمعين سأقول يعني şimdi diyor tabii vakit sonuna geldik. Programın sonuna geldiğimiz için çok uzatamayacağım ama önümüzdeki günlerde Türkiye'ye tekrar inşallah ilmi faaliyetler i̇nşallah. Niyetiyle gelmek istiyoruz. Tekrar gelişlerimizde dinleyenlerin huzurunda daha derin mevzulara genişçe gireriz inşallah. Allah muvaffak eder diyor. Ama çok kısa olarak bir şey söyleyecek olursam şöyle söylerim. Min haythu el-amalu el-nazariyu lihâzihi el-mes'ele labudda min el-taklid. Keyf? Yani burada diyor doğru düşünce olarak, doğru bir fikir olarak söyleyecek olursak taklit şarttır. Yani uymak şarttır. Uydurmak değil, uymak şarttır diyor. Yani ben Kur'an'a bakacağım. Yani yekulun mesela tenzur el meale Türkiye, te'amel bihazel meal. O lazım lekel fıkh. Yani hani fıkıh lazım değil, dört mezhep fıkıh falan lazım değil. Sen Kur'an'ı aç, meale bak, orada ne görüyorsan onu yap. Diyenlere yani cevap veriyor. Diyor ki esas doğru görüşe göre uymadan, taklit etmeden müçtehitleri ve fıkıhçı alimleri taklit etmeden olmaz diyor. طيب اقول باختصار شديد يا شيخنا الشيخ جبري العمل بالكتاب والسنة يعني فكرة ظاهرها أمر. من منا لا يرضى العمل يعني بالكتاب والسنة من مرضى يعني diyor bir adam Kur'an'la sünnetle amel etmek gerekir dedi mi bu doğru bir görüş ilk bakışta bu doğru gelir kim razı olmaz buna bu kitap sünnet yani Kur'an ve hadis demek bu lafın zahiri çok doğru bir görünen bir laf yani dolayısıyla buna hepimiz razıyız بل هناك قاعدة يعني أراها مسلمة عند الجميع من لا يرى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله فهذا لا ندخله في الإسلام. Evet. Zaten diyor bunu herkesin kabul ettiği bir gerçek ki bir adam Kur'an'la amel etmek caiz değil, sünnetle amel etmek caiz değil dese biz Müslüman. Onu Müslüman saymayız, İslam dairesine sokmayız diyor. Lakin ya tura كيف نعمل بالكتاب والسنة? Şimdi biz burada şu soruyu soracağız. Kur'an ve sünnetle amel gerekli. Bu Müslüman olmanın şartı. Ama Kur'an'la sünnetle nasıl amel edeceğiz? طيب انا قلت قبل قليل لابد من التقليد. كيف هذا؟ Biraz önce dedim ki diyor. طيب. Taklit etmek lazım, uymak lazım. Nasıl olacak? اذا مثلا سنبدا بالكتاب، الكتاب ثم السنه، اليس كذلك؟ Diyor birinci Kur'an, طيب. Kitap denen Kur'an. سنأتي الى başlayalım oradan Kur'an'a بالكتاب. Başlayalım oradan Kur'an'a بالكتاب ونقرا ما قال مثلا الطبري، نقرا قرطبي، نقرا الرازي، evet. نقرا هؤلاء الكبار، اليس كذلك؟ Tefasir. Nah. Şimdi diyor Kur'an'la amel edeceğiz. Biz ne yapacağız diyor. Tefsir okuyacağız. Hangi tefsiri okuyacağız? Diyelim Taberi tefsiri, Kurtubi tefsiri, Fahru Razi'nin tefsiri kebirini. Bunları diyelim okuyacağız. En büyük tefsirler olarak. Hada min haythul kitab. Es-sunna. Sena'udu ila Ahmed ibn Hanbal ve ila imami Ebi Abdillah el-Bukhari. Tabii. Ve ila imami Sünnet deyince diyor nereden burada sünnet? Resulullah'a gidip kendini bulup da dinleyecek halimiz yok. Ya İmam Bukhari'nin kitabından okuyacağız. Ya Ahmed ibn Hanbel'in ya Müslim'den. Bu kitaplara bakacağız. وإلا أين نجد ديننا يعني ya, başka dini nerede bulacağız? Dinimizi nerede bulacağız? طيب. Hadisi gidip peygamberden alacak halimiz yok. Kur'an'ı da Allah'tan alacak halimiz yok. Hepsi tefsirlerde beyan edilmiş. طيب إذا رجعت إلى كتاب الله وفهمته من خلال الطبري أنا مقلد. Peki diyor ben zaten diyor Kur'an'ı anlamaya kalktığım zaman ne kadar Arapça bilsem bile Kur'an'ın manasını anlayayım diye Taberi tefsirine bakacağım. Taberi tefsirine baktığım zaman taklit etmiş oldum çünkü kendim طيب. Anlamadım ki. طيب اذا جاءت الى الحديث وهذا الحديث صححه يحيى بن سعيد القطان او ابن ابي حاتم او ابو زرعه او ابن معين اذا انا مقلد. Tabii şimdi diyor hadise bakacağım. Hadiste bu hadis sahih mi diye bakacağım. E falan muhaddis Yahya bin efendim Ma'in Hazretleri buna sahih demiş. Falancı sahih demiş. E bu sefer ne oldu? Yine onları taklit etmiş olacağım. Çünkü ben onun sahih olup olmadığını anlayacak bir ilmim yok ki ravilerine ulaşmış değilim. وكما نعلم المجتهدون والمفسرون والمحدثون آلاف مؤلفة لهم بداية وليس لها نهاية. Evet. Yani müçtehitler diyor bütün bu ayetleri hadisleri görmüşler ve onların diyor efendim sonu olmayan sonsuz bir ilimleri var. Bütün bu ilimlerle beraber bu tahlilleri yapmışlar. Ve bize yolu hazırlamışlar. فأيهما خير أن يعني نبقى تحت عقولي عدد من العلماء لهم أول وليس لهم آخر أو أن نبقى تحت أئمة أربعة مجتهدين اتفق العلماء ووقع الإجماع كما قال ابن الصلاح ونقله عنه شروح الجوهرة على الإجماع على اتباعهم أيهما أولى. Şimdi diyor biz diyor kendi başımıza kalkıp هم يقولون لا تنظروا التفاسير كل شيء بل مال بس يكتفون بالمال يعني hoca efendi diyor ki bu diyor Taberi tefsirine bakayım desen orada bir meselede diyelim 10 görüş 20 görüş 30 görüş göreceksin نعم. veya diğer kitaplara baksan 30 40 50 müçtehit görüş göreceksin ama bunların hangisine uyacağını şaşıracaksın طيب. aralarında da tercih yapacak ilme sahip değilsin o zaman dört mezhep alimi ki bunların başı belli, sonu belli değil. Yani diğer müçtehit, ne kadar müçtehit var, ne kadar görüş sahibi var dersen başı belli, sonu belli değil. Ne? O zaman bu kadar insanın görüşüyle bir anda amel edemeyeceğine göre ben ne olacak? Dört mezhep diyor alimlerinin, görüşlerinin doğru olduğuna dair bütün ümmetin ittifakı var. O zaman bu dört mezhepten birini seçeceksin, ona tabi olacaksın. Bu daha kolay değil mi diyor. من يقول يا شيخ جبلي أننا نأخذ بمآل الآية هذا أراه رجلا جاهلا ما قرأ أصغر كتاب في أصول التفسير evet. يعني bir insan diyor Kur'an'ın mealini açacaksın meale bakacaksın meallen amel edeceksin diyorsa bunu diyor öyle bir cahil olarak görüyorum ki bu usulü tefsir babında en ufak bir kitap bile okumamıştır diyor لأن الشرط الأول أو يعني الذي يجب على المفسر أولا أن لا يجزم أو أن لا يقول إن هذا المعنى هو المراد بهذه الآية evet. يعني diyor usulü tefsirde سبحان الله يعني diyor ilk kaide tefsir yapacak Kur'an'dan bir ayete mana verecek adamın bilmesi gereken şartları ihtiva eden kitaptaki ilk şart diyor, bir adam bir manayı verirken bu ayetin manası sadece budur diye kesin konuşmaması lazım. لأن ما يراه وائل حنبلي من في هذه الآية هو غير الذي يراه جبلي أحمد في هذه الآية. Yani bir ayette diyor benim anladığımı sen anlamayabilirsin, senin anladığını ben anlamayabilirim. Onun için kimse yani bu ayetteki mana sadece budur diye, yani Allah'ın muradı, Allah bu ayetten bunu kastetti diye kesin bir hükme varamaz diyor. فأيُّ مَآلٍ إِذَا هُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ وَصَلُوا إِلَيْهِ Yani bunlar diyor mealden diyor mana vereceksin, meale göre aç bak, mealden oku amel et dedik diyen adamlar, bunları teşvik ettikleri insanlar, hiçbir şey bilmeyen adam hangi manayı çıkartmış, hangi manaya ulaşmış da oradan ne anlamış da diyor onu amel edecek. İzen ayyum alin yekuluna ila la la la hada kelamun galat galat min el asl baştan temeli bozuk yanlış bir sözdür yani mealle amel edeceksin ev yekulun i'melu ala sunen yani hat min et teracim la ya'rif el arabiye yakra tercüme Türkiye lil Buhari i'mel biha yani mesela diyorlar ki işte Buhari'nin aç Türkçesini, Türkçesinde tercümesine bak, tercümeye gördüğüne göre hareket et, amel et. Bu çok yanlış bir söz. Çünkü orada bütün her müçtehide uygun şekilde farklı farklı rivayetler toplanmış. Sen bunu nasıl tercih edeceksin? Hangisi uyar, hangisi uymaz? Senin bu ilmin yok, bir şey yok. Arapçan bile yok. Arapçan olsa da onu şerh edecek ilmin yok. طيب انا اقول اول بادئ ذي بدء في رد هذا الموضوع المضحك اراه مضحكا اقول يعني ben bunları diyor gülünç görüyorum, güldürücü maskara görüyorum diyor. من يقول هذا كلام عليه ان يبرهن لي بالدليل القاطع ان الاسلام كله في صحيح البخاري. Evet. Yani zaten bunu diyen adama ben derim ki diyor o zaman kesin bir delil getir ki İslam'ın tamamı Buhari'dedir veya Müslim'dedir. Bunların gayrinde İslam'dan bir hüküm yok. O zaman buna dair bir delil getirsin bakalım. Ayette, hadiste mi söylüyor Buhari Müslim'in dışındakinde bir hüküm yok? El emru thani aleyhi en yuberhine li aydan bi delilin enne kullel hadithi sahih fil Buhari. Yani sahih hadislerin hepsi Buhari'dedir diye veya Müslim'dedir diye bir delil mi var? Daha başka yerlerde de sahih hadisler var demek istiyor. فإذا أثبت هذه الأدلة التي لن نثبتها إلى قيام الساعة نقول اتبع البخاري. Eğer diyor kıyamete kadar ispat edilemeyecek bir şeyi teklif ettik onlara, madem ispat edemiyorlar buna değer bir delil, biz de o zaman deriz Buhari'ye uy. Ama bu ispat edilecek bir şey midir? Kâne Ahmed bin Hanbel yârif elfe elfe hadis yukî. Eynâam. Eynel Buhari, eyne Ahmed bin Hanbel. Eynâam. Yani Ahmed bin Hanbel 1,000,000 hadis biliyordu ezberinde. البخاري ثم أنا أقول أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رسول الله buyurdu ki en hayırlı asır benim asrım sonra onu takip edenler sonra onları takip eden فهؤلاء الذين يرجعون في هذه المسائل إلى عقولهم وقول يعني ينبغي أن نحكم عقولنا وأن نقرأ والبخاري هو أولى والبخاري كله صحيح أمر جميل البخاري نعظمه ونجله بل والله يا شيخ جبلي لو صح أن هذا التراب كان في نعل الإمام البخاري لوضعته على رأسي والله. Yani diyor biz diyor tabii ki Buhari mesela büyük kitap, sahih kitap, tazim ediyoruz. Bilsem diyor bir toprağı ki Buhari'nin ayakkabısının altındadır, ayakkabısının içindedir, onu başımın üstüne koyarım diyor. فبحديث رسول الله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. البخاري كان في القرن الثالث الهجري. أيهما أولى هو أو أبو حنيفة رضي الله عنه؟ الذي كان من التابعين ورأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani diyor bunu kabul ettiğimize göre diyorum ki Buhari Hazretleri büyük zat, kitabı kıymetli kitap, sahih kitap, ama Buhari diyor Hicri 3. asırın asırda gelmiştir. Buhari Hicri 3. asırın adamıdır. Yani hadis-i şerife göre 3. asırda kalıyor. Peki Ebu Hanife yani Hanefi mezhebini kuran İmam-ı Azam Hazretleri Ebu Hanife radıyallahu anh diyor 2. asırda yani tabiinin dönemindedir ve çünkü kendisi sahabe-i kiramı da görmüş, bazı sahabeyi de görmüştür. Onlardan hadis de rivayet etmiştir. Dolayısıyla hadisi şerif Resulullah'ın beyanına bakarsak İmam-ı Azam Buhari'den hayırlıdır. Ebu Hanife Buhari'den eftaldir, üstündür. O zaman biz Buhari'deki bir hadise göre bakacağız da Ebu Hanife'nin sözünü mü geri atacağız? Yani Ebu Hanife ondan aşağı mıdır? Fazlası var, aşağısı yok. ثم أنا في هذا المقام أيها الإخوة المستمعون والله أخجل من الله سبحانه وتعالى أن أجعل نفسي أو أن أنصب نفسي مدافعا عن أئمة أربعة شهد أربعة عشر قرنا بفضلهم والأخذ عنهم. يعني diyor 14 asır ulemasının görüşlerinin doğruluğuna ittifak ettiği 4 mezhep sahibini müdafaa etmek bana düştüyse veya onların efendim onların sözleriyle amel etme hususunda konuşmak bana düştü, ben diyor bundan haya ederim, utanırım. Yani bu zatlara uyulmayacak da kime uyulacak? Hatta innel ulema ja'alu mes'alete't taqlid zekeruha fi kutubil akide kema ta'lem ya şeyh Şubbani. Zekeru ittiba'al mezahibil arba'a fi kutubil akide. Ala maza yedullu hada? Hatta kala sahibul cevhara. وهي يعني كما تعلم هي كانت عمدة عند أهل السنة والجماعة وكانت تقرأ في الأزهر وكانت شروحها تقرأ في الأزهر وبلاد الشام عندما كان العلم علما وعندما كان الأزهر يخرج علماء كان المقرر عندهم هذه الجوهرة أزهر diyor gerçek alimler yetiştirirken yani Ezher Ezherken diyor evvelce Şam diyarında bütün ilim değerliyken diyor o zaman okunan en muteber itikat kitabı yani inancımız, imanımıza dair itikat kitapları Ehl-i sünnet vel cemaatin itikat hususundaki kaynağı Cevhere kitabıdır. Bu Cevhere de itikat kitabında şöyle buyuruyor. يقول فيها صاحب الجوهرة رضي الله عنه ورحمه ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. Evet. Yani Cevhere sahibi diyor kıymetli alim Ehl-i Sünnet itikadı olarak beyitler okudu. Bu okuduğu beyitlere göre buyuruyor ki Ehl-i Sünnet ulemasının tümünün görüşü bu. Dört mezhep alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii bunlardan bir alimi yani dördünü birden değil. Bunlardan bir alimin peşine gitmek, görüşlerini taklit etmek ve bunlardan birine uymak efendim nedir? Vaciptir yani farzdır, şarttır ve gereklidir. Bir adam Müslüman olması için, İslam'ı yaşayabilmesi için bu alimlerden birine göre hareket etmek zorundadır. Kendi kafasına göre nasıl halta yapacak, kargaşa çıkaracak? طيب هذا إذن ذكره العلماء في كتب العقيدة وهذا الذي استقر عليه العمل وهذا الذي مشى عليه العلماء ثم في هذا الزمان كلام من نأخذ كلام متأخرين ما عرفنا عن تاريخهم وعن نشأتهم ولا أريد أن أتكلم في تفاصيل هذا الموضوع ما عرفنا أشياء سرية مخفية في تاريخهم الأسود المشبوه أم نأخذ بهؤلاء الأئمة الذين تراجمهم كالشمس. Şimdi diyor biz bu ahir zamana geldik. Bu fesat fitne zamanda hak batıl birbirine karıştığı bir dönemde biz kimin sözüyle amel edeceğiz? Kime göre hareket edeceğiz? Şimdi birileri çıkmış efendim hadislere bile itiraz ediyor. Mezhepleri, müçtehitleri, evliyayı, ulemayı reddediyor. Efendim ben 1400 senedir böyle diyorlardı ama ben şimdi bunu buldum diye çıkıyor. Bu adamın sözüne bakılır mı? Çünkü diyor geçmiş büyüklerin tercüme-i halleri, yaşantıları, doğdukları, öldükleri ve bu arada yaptıkları, yaşadıkları güneş gibi önümüzde bütün teracim kitaplarında bunların siyerleri, kıymetli amelleri zikrediliyor. Ama şimdi öyle adamlar çıktı. Bunların biz diyor nereden geldiklerini bile bilmiyoruz. Kiminle anlaşmalı olduklarını bilmiyoruz. Hatta diyor çok gizli bilgiler var. Burada söyleyemiyoruz, konuşamıyoruz, konuşmuyoruz isimleri hakkında, vasıfları hakkında. Tabii ve onlara uyanlar hakkında. Şimdi şu zamanda da Türkiye'mizde maalesef bunlar bir takım kanalları var, bir takım yayınları var, kitapları var. Bu adamlar halleri karışık, durumları, vaziyetleri belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Biz bunlara mı uyacağız? Yoksa Ebu Hanifeler, İmam Şafiilere mi uyacağız? Yani burada insaflı olmak lazımdır. Geçmiş büyüklerin hayırlı olduğuna dair hadis-i şerif var. Buhari'de en sayı kaynaktaki hadis-i şerif en hayırlı olanlar benim asrımda olanlar benden sonra ondan sonra böyle gidiyor. Şimdi 14 asır sonra gelmiş bu karışık zamanda efendim bir de 14 asır ulemasının görüşlerine ters fetva çıkararak hayız kadın camiye girer. Yok efendim namaz kılar yok efendim oruç tutar diyen yok Ebu Davud'un hadisini inkar eder Taberani inkar eder. Böyle bir zamandayız onun için kime uyacağımıza dikkat edelim. Biz en hayırlı olduklarına Resulullah'ın şahit olduğu mezhep imamlarını, büyükleri terk etmeyelim. وفي ختام هذه المسألة التي لا يتسع المقام والوقت لها أقول الذين يقولون لا تتبعوا أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد من نتبع؟ نتبع هؤلاء يعني هم يأمروننا أن نترك هؤلاء ونتبع هم أنفسهم أو أن الحداد والصباغة والذي يعمل بالإلكترونيات أن يصير مجتهدا يعني إما هذا وإما هذا إما أن نترك أبا حنيفة ونتبع صاحب هذا القول أو أن الذي يعمل بالحدادة والنجار والصباغ والطيان أن يصير مجتهدا فتركنا أربعة من المجتهدين هم يقولون هذا خلاف، هذا فيه خلاف بين الأمة، ديننا واحد، كيف ديننا واحد وأنتم تجعلون الأمة أربعة والدين أربعة؟ طيب نقول هذا ليس لا يعجبك، أيهم أولى، أربعة أو عدد غير متناهين؟ غير متناهين. Şimdi diyor biz bunlara diyoruz ki siz ne demek istiyorsunuz? Siz İmam-ı Azamları bırakın, İmam Şafileri, İmam Malikleri bırakın da bize uyun mu demek istiyorsunuz? Biz size uymayız çünkü biz sizin ne aslınızı biliyoruz ne neslinizi biliyoruz. Peki biz size uymayız, peki size uyalım dersek sizin sonunuz var mı? Yok, senin kafan başka çalışıyor, onun aklı başka söylüyor. Herkesin fikri başka, binlerce, on binlerce görüş çıkıyor meydana. İyi o zaman diyor biz demirciye uyalım, marangoza uyalım, boyacıya uyalım, yani elektronikçiye uyalım. Demek ki her meslekte ehil olan biri kendini müçtehit zannedecek. Kur'an'dan, sünnetten ben de çıkarırım, ben de anlarım diyecek. Şimdi diyor o zaman yani dört mezhep, sen dört mezhebin hepsinin vardıkları nokta birdir. Aralarında ufak tefek meselelerde ihtilaf vardır. Bu dört mezhebe uymak mı daha hayır? Dört mezhebe birden değil, dört mezhepten birine uymak mı daha kolay? Yoksa efendim herkesin kendi aklına uyup da binlerce karmaşayı meydana çıkartmak mı daha kolay? Ona göre herkes aklını başına toplasın. Doğruyu zaten Allah bize buldurdu. Allah doğrudan ayırmasın. Amin. İzen netice imma yed'ûnena li enfusihim ev yed'ûnena ila adedin minel müctehidine la nihayete. Yani demek ki bunlar bizi ya kendilerine uymaya davet ediyorlar, biz müctehidiz demiş oluyorlar, ya da efendim bizi sonsuz fikirlere, efendim sonuna varamayacağımız kadar farklı farklı düşüncelere terk ediyor. Ve yekburul hilaf ve yeşteddu el-ihtilafu beyne safufil muslimin. İhtilaflar artacak efendim, Müslümanların safları arasında münakaşalar, görüş ayrılıkları büyüyecek. Zaten ittihat, birlik, beraberlik zaten bozulmuş, tamamen bozulacak. Ve hazellezî yuridûnehu. Zaten istedikleri budur. Herkes kendi kafasına göre Kur'an'dan, hadisten hüküm çıkarırsa ne din kalır, ne amel kalır, ne beş vakit namaz kalır. Her şey bir ayrılır. Onların da istediği bu. Herkes kendi kafasına göre anladığını yapsın diyerek ne demek istiyorlar? Ayrılsın birbirinden. Efendim dört falan değil bu. Dört bin, kırk bin bile değil. İzen hum ta'anu fil İslam bi tarikatil İslam. Yani demek ki bunlar İslam yolunu kullanarak İslam'a, İslam'ı hedef alıyorlar. Yani İslam'ı kullanarak, dini kullanarak İslam'a darbe vurmak istiyorlar. Siz dinden ayrılın, Müslümanlığı bırakın, gavur olun demiyorlar. Ya ne diyorlar? Mezhepleri bırakın, tasavvufu terk edin, alimleri, velileri dinlemeyin. Ne demek? Herkes kafasına bildiğine gitsin diyerekten dinden milleti böylece çıkartmak istiyorlar. Yani hâze netice ellâ mezhebiye kantaratüllâ diniye. Eyvallah, radıyallahu anh. Allah razı olsun ya Şeyh Cübbeli. Yani diyor mezhepsizlik, dinsizliğin köprüsüdür. Mezhepsizlik, dinsizliğin köprüsüdür. Netice budur. Artık zaten bir kere yoldan çıkanı, estağfurullah. Demek ki bir kere yoldan çıkanı daha hakikaten hangi uçurumda yuvarlandığını kimse bulamaz. Neşkurukum. Ekremek Allah. Yani tefaddaltum ve ekremtumuna, esma'tumuna kelimat mübareke, tayyibe, sahib füyudat inşallah. İnşallah. Evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize kıymetli vakitlerini ayırdı. Yolculuğa çıkacak son bir gecesinde. Siz dinleyicilerimizle paylaşmak üzere buraya Lale Gül FM'e geldi. Allah kendisinden razı olsun. Hayırlı uzun ömürlerle çok uzun hizmetler Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde hırs ve sebat üzere cümlemize nasip müyesser eylesin. Şeyh Muhammed Vahil Elhanbeli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisini tekrar tekrar Türkiye'ye bekliyoruz. Çok kıymetli hayırlı hizmetlere muvaffak olması için kendisine şifa, afiyet, dünya, ahiret, hayırlı muratlarına nailiyet dualarıyla, niyazlarıyla hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Efendim, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz olacak. Bütün erkek dinleyicilerimiz davetlidir. Sohbetler, konferanslar devam ediyor. Salı akşamı da canlı yayında Lale Gül FM'de saat 9'da buluşmak üzere, buluşana kadar Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında ve ameli üzere kalmak dileklerimizle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.